Elhamdülillah allazi hedana li hada ma kunna linehtedi levla en hedana Allah ve ma tevfiqi ve itsami illa billah ve kad caet rusulü rabbina bil hak sallu ala rasulina Muhammed Allahum sallu aleyhi ve sellem sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allahum sallu aleyhi sallu ala şefii'i zunubina Muhammed Allahum sallu aleyhi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حقناسı helal edin, beklettim sizi biraz. Ya Allah razı olsun. Bazı toplantılar vardı vesaire de biraz da abdestim sıkıntılarım oldu. Bağırsaklarım çok çalışmaz yani. Midem faaliyetlerim hiç yok senelerdir. Sinem eki vesaire işte. Tıbb-ı nebevi ile tedavi olduğum için vaktim saatim tutmuyor. Abdestimin saatleri de farklı oluyor. Onun için efendim Allah hepinizden razı olsun. Allah devam şebat istikamet Celle Celaluhu nasip etsin. Amin. Kardeşlerimiz. Şimdi bir iki hususta istişare yapacağım. Ondan sonra birkaç tabi hadis-i şerif, ayet hadis okumadan sohbet olmaz. Çok hadis-i şerifte okuyoruz. Her hafta en az 5-10 tane hadis geçiyor yani. Hepinizden razı olsun. Amin. Şimdi önümüzdeki hafta Perşembe sohbet Cuma gecesi yani Perşembe Cuma. Fakat ertesi günde Aşure gecesi. Yani Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan da Aşure gecesi. İki günde peş peşe sohbet olmaz. Tabi Aşure gecesi ibadetle meşgul olan bizine Perşembe olarak mı devam edelim? Yoksa Aşure gecesi, o zaman Perşembe yapmayıp da Cuma Aşure gecesini mi ihya niyetiyle toplanalım? Bu hususta istişarenize sunuyorum. Perşembe diyenler, el kaldırsın. Bayağı bir düşünüyorsunuz ya. 10 dakikada el kaldırma devam ediyor. Cuma diyenler, Aşure gecesine. Hangisi fazla bir şey anlamadım ki? Yani hemen hemen eşit gibi anladım yani. He? O zaman Perşembe diyorlar. Biz yine aynı gecemizde devam edelim. Cuma'da, çünkü Cuma'da oruçlu olmak lazım. Cuma 9'u oluyor. Hadise göre tek gün tutulmuyor ya. Aşure tek tutulamıyor. Onunu tutmak için mutlaka 9'da tutmak icap ediyor. Cuma'da oruç oluyor. O bakımdan hanımınızla bir iftar izni verelim size yani. Efendim öyle yapın. Onu birinci söylüyorum. İkincisi, arkadaşlar buraya kağıt yazmışlar. Diyorlar ki biz aşağıki camiyi açalım. İftarları orada yapılsın. Yani buraya yemek ve şişe su getirilmesin. İftarlar orada yapılsın. Zaten biz 15-20 dakika pay veriyoruz diyorlar. Ama şu anda öyle bir şey demişler ama bu sorun zaten kalkıyor. Şöyle inşallah ben haftaya perşembe yatsı namazından sonra sohbet 9'da inşallah. Çünkü ben de bir saat bir çeyrek, bir buçuk saati geçmezsem 10.30'a gelir hesap, aynı hesaba gelir. Ben de onu dengelerim birkaç hafta. Çünkü geri gidiyor zaten, artık geri gidiyor ya. Şimdi akşam yatsanız bana çok zor oluyor. Virtlerim var, namazlarım var, yetiştiremiyorum. Bütün okuyacaklarım kalıyor. Onun için yatsıdan sonraya almakta fayda var. Yani isteyen akşamdan gelsin. Yani demek istiyorum iftar payı geniş. İster iftarı dışarıda yapın. İstediğiniz yerde yapın. İster gelin aşağı camide iftarlık getirsiniz yapın. Onu bilmem ben. Yani haftaya inşallah televizyondakiler söylüyorum 9 diye onlara saat veriyoruz. Bizim şeyimiz yatsı namazında burada. İlk vaktinde ama. Yatsı ilk ezanla kılıyoruz inşallah. Zaten aynı hesaba gelir. Ondan sonra da zaten her hafta düşüyor yani. Şu anda hatta 9'dan da evvel sohbet yapılabilecek vakte geldi haftaya. Tamam inşallah. Yani ama geç bırakmayacağım. Yani sohbet 9 olursa birinci çıkışımız 1 olur diye düşünmeyin. Yok yani 10.30'u geçmez. Namaz da yok. Yatsıyı önce kıldık ya. Hemen El Fatiha, efendim rahat daha af olarak çıkarsınız inşallah. Onu da söylemiş olalım. Ondan sonra dernek Arakan'la ilgili tabii yardım şey faaliyeti başlattı. Müslümanların sayısı 400 bini geçti, 500 bine yaklaşıyor. Bengal'de geçenlerin. Bunun 240 bini çocuk. Bu şeylerin korktuğu kadar var. Bu Arakanlılar da maşallah iyi doğuruyor. Tayyip Bey dinlemişler herhalde. Onu da geçmişler canım. Onu da geçmişler. Yani hep çocuk. Bu Budistler boşuna korkmuyor. Fakat soykırım yapa yapa yapa zaten 4 milyon kalmış. 1 milyonunu da şimdi sürgün ettiler. Böyle soykırım yapıyorlar. Allah belalarını versin. Amin. Amin. O kadın nasıl bir şey ya? Ya diyor bunlara bir şey yapan yok. Bunlar köylerini niye terk ediyor? Anlamakta güçlük çekiyorum diyor. Bunu hiçbir hastane kabul etmeyecek kadar herhalde. Buna niye Nobel ödülü vermişler herhalde? Akıl, zeka özürlülüğünde birinci mi seçildi acaba? Yani bunlar diyor niye gidiyor diyor ya. Her yer yanıyor. Diyor bunlar niye ben anlamıyorum diyor falan. Neyse dengesizin biri. Allah belalarını cümleten, bütün Müslümanlara zulmeden, o zulme rıza gösteren, bir şey yapmasa da oh oldu deyip rıza gösterenlerin de Allah evlerini, ocaklarını yaksın kullar. لَمَا قَدُوا نَارَ الْحَرْبَ وَطْفَيَا اللّٰهُ رَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Allah hiçbir istediklerine ulaştırmadan öfkeleriyle reddeylesin. Amin. Amin. Büyük bir bela ve Müslümanlar büyük bir zulüm altında. 240 bini çocuk, yani kadınlara tecavüz etmişler. Ne anlıyorlar bu tecavüz işinden Allah'ım ya Rabbi. Tek kadınlara tecavüz etmişler, kimine kocasını, kadının önünde oğlunu, kocasını öldürüyor. Böyle göz önünde hala işte Suriye'de yaşanan daha beteri oldu şimdi burada da. Daha şey oldu, aleni oldu, daha açık oldu. Kaçış esnasında Müslümanlar iki haftada 4000 kişi yine kaçmış. Arakan'ın içinden yani gelen bilgilere göre 5000 kayıp var. Yani kayıp da ne olacak işte dağlarda susuzluktan, açlıktan ölüyorlar. Yollarda boğuluyorlar, derede boğuluyorlar falan. 5000'de kayıp var. Yani şey büyük. Hakikaten Müslümanların yaşadığı fecaat ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ümmeti ümmetü merhumetü la azâbe alâ fil âhir. Ümmetim acınmış ümmettir. Ahirette azabı yok. Nasıl olsa ahiret var. Efendim sen dediği gibi ahiret olmasa şimdi çatlardım der. Yani bu zalimlerin yanına kalmayacak. Ve bu Müslümanlar ölenleri zaten şehittir. Kalanlarda günahları temizlendi, kefarettir. İnşallah ahiretleri için iyi olacak. Dünyada da biz onlara, kalanlara hizmet etmemiz lazım. Hizmet etmemiz lazım, hizmet ulaştırmamız lazım. Hükümet bayağı bir ilgileniyor. Yani işte dünya Müslümanları da illaki ilgilenmek istiyorlardır ama devletler bazında çok bir şey gözükmüyor yani dünya Müslümanlarında. Gıda malzemesine, tıbbi malzeme, branda görüyorsunuz yani hiç yok, ot yok, ocak yok. Zaten kendi evleri de öyleydi de. Yağmur yağıyor, sıralı da kurban olduğum yağdırıyor kurban olduğum. Yağmurları durdur ya Rabbelâ. Myanmar'ın yağmurunu, bizim yağmurumuzu durdurma ya Rabbelâ. Bengal'de Myanmar'ın yağmurlarını durdur ya Rabbelâ. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ seyyidina Muhammed. Fekile ya ardu bla'i mâ'eki ve ya semâ ve kli'i. Ey yer suyunu yut. Ey gök sen de suyunu tut. Emriyle yönelerek. Bulutlara yerlere emrederek. Kurban oldum sana Allah'ım. Kur'an'da böyle buyuruyorsun. Bu ayetin hürmetine, sırrına mazar kılarak onların yattıkları, oturdukları yerleri kurut ya Rabbel Alem. Kuru yerlerde dostlar. Çok zor ya. O yağmuru görüyorum. Ne acayip bir şey ya. Nem oranı %90. Ben boğulurum yani durup dururken. Zor. İmtihanları var. Rabbim kazandırsın. Amin. Onun için branda lazım. Çocuk mamalısı lazım. Elbise lazım. Hijyen paket malzemeleri. Bütün hastalıklar başlıyor. Tabii ki. Temizlik şeyleri yok. Hoca Ahmet Yesevi Derneğimiz Eylül ayının başında kampanya başlattı zaten. Sizler de yardım ediyorsunuz. Halen sürüyor. 0212 alan koduyla 923-1923. Güvenebilirsiniz Allah'ın izniyle. Güvenebilirsiniz. Dürüst çalışıyorlar inşallah. Hüsnü zannediyorum yani. İşlerin içinde değilim. Bir şey de takip edecek ne vaktim var ne aklım var. Ama çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Ekim'in başında Bengaldeş'e gidiyorlar inşallah. İşte yardımlar toparlanıp Ekim başı itibarıyla ulaştıracaklar inşallah. Ben de yardım ederim inşallah. Allah bana da nasip etsin. Yani hele ki Aşure günü geliyor zaten. Haftaya cumartesi. Yani bu önümüzdeki cumartesi değil. Haftaya cumartesi de Aşura günü. Aşura günü sadaka ne kadar fazileti var. Kitaplar anlatıyor da anlatıyor da anlatıyor. Allah Allah. Aşure günü sadakası çok önemli. Yani hayır yapmak lazım. Hayır göresiniz inşallah. Derneğe de Allah ulaştırmayı nasip eylesin. Amin. Abdullah Yıldırım, Anıl Kağan, Aybek, şehit polislerimiz, Muhammed Arıkan, şehit askerimiz. Yani azalıyor inşallah. Şehitlerin sayısı azalıyor inşallah. Geberenlerin sayısı artıyor. Elhamdülillah. Allah sonlarını kurusun. Yani zaten bayağı kafa adamları da bayağı gebermiş. Ondan sonra o bakımdan haberler iyidir. Dağılma sürecine de girmişler. Daha artık inşallah milletten katılım olmuyor. Elhamdülillah. Efendim işte olanlara da Allah teslim olmanın nasibi. Geçen hafta dua ettim. Teslim olsunlar diye. Bu hafta biraz teslim olanlar itirafçılar oldu. Elhamdülillah. Dua ettik de ettik yani. Ettik öyle mi? Burada 40 kişi var mı? Kaç tane 40 var? 20 tane 40 olur mu? Var mıdır 20 tane? Onu bilmiyorum. Aşağıda da varsa, aşağıda da varmış diyorlar. Ben de birkaç haftadır duyuyorum. Allah aşağısı yukarısı bir. Hepsi cennete ilhak olsun. Amin. Amin. Hazreti Ali ben buyuruyorum. Meçtema erba'ûne racülen feyerfa'ûne eydihum ilallâhi teâlâ feyes'elûn illâ uhtû mâ suylû. 40 kişi bir yerde toplanırsa, Hazreti Ali Efendimiz'in kelamı da hadis hükmündedir. Hulefâ-i Râşidîn buyurdukları hadistir hepsi. Sünneti, Hulefâm'ın sünneti benim sünnetim buyuruyor. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. 40 kişi bir yerde toplanır da ellerini Allah-u Teâlâ'ya açarlarsa ne isterlerse mutlaka Allah söz veriyor, istediklerini verecek. Onun için bu cemaatte bulunmanın hiçbir şey anlamasan da ki anlıyorsunuz herhalde ben biraz ananızın dili konuşuyorum yani. Ama bazıları işte ya işte şöyle yapıyorsun, reddiye yapıyorsun, güncele giriyorsun, şunu ediyorsun, bir şeyler. Beni de tenkit eden çok olur. Beni de en çok akrabalarım tenkit eder, yakınlarım yani. Hiç beni beğenmezler yani. Nuh Aleyhisselam'ı da beğenmiyorlardı gerçi de. Böyle beğenmezler yani. Benim yakınlarım hiç beni beğenmez. Abi yok ben de kendimi beğenmiyorum. En yakın benim ya nefsim. Ben de beğenmiyorum ama konuştuğum lafları konuşturulduğumu Mevla'nın cemaatin haline ve memleketin ahvaline göre nasip ettiğini düşünenlerdenim. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. Öbür türlü de hoşaf soğutup milleti uyutursak yani altımızdan toprağa çekecekler haberimiz olmayacak. Bir de bakacaksın işgal olmuşuz haberimiz olmayacak. Ama çokları laflarımızdan anlamıyor. Anlayanların çoğu da etkilenmiyor. Etkilenenin çoğu da icraata geçmiyor. Bunları da biliyor. Ama melekler şahittir, Allah şahittir. Celle Celaluhu bu ümmette şahittir. Zaten çekimler, canlı çekimler, kayıtlar da şahittir ki biz tebliğimizi yaptık, yapıyoruz. Gereken konularda, her konuya da atlamanın lüzumu yok. Ancak tabii ki terör hususunda hakikaten hassasım. Asker polisin muhafazası, müdafaası konusunda çok hassasım. Çocukluğumuzdan beri böyle gördük, böyle yetiştik, böyle büyüdük. Elhamdülillah. Vatanımızı çok sevip, vatanın bölünmemesi, her şeyimizi feda etmeye razıyız. Bu itibarla Allah vatan hainlerini muvaffak etmesin. Amin. Allah onları mahzul eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Devlet kadrolarında, bürokrat kadrolarında, efendim etkili yetkili ne hangi makamlarda vatanın, milletin, ehli sünnetin bölünmesi, parçalanması, ve dış güçlere destek vermek için faaliyet gösterenleri Allah perişan eylesin. Amin. Amin. Başlarının derdine düşürsün. Kendi kendilerine işleri bıraktırsın Allah-u Teala. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Kimler ehilse, kimler layıkse, kimler hayırlıysa, o layıklıktan bahsetmiyoruz. Ha, dümensiz kayıklardan bahsetmiyoruz. Yani liyakatlıysa demek istiyoruz. Kimler hayırlıysa, Allah için çalışıyorsa, vatanına, milletine bağlıysa, ehli sünnete sadık ise, bu milletin değerlerine, kutsallarına bağlı ve bağımlıysa, kimler menfaati için iş yapmıyorsa, kimler para pazarlığı yapmıyorsa, kimler rüşvet faize bulaşmıyorsa, kimler efendim kendi ikballerini, istikballerini, kendi yakınlarının istikbalini, bu milletin ehli sünnet istikbaline tercih etmiyorsa, Allah onları mansur ve muzaffer eylesin. Amin Allah'ımız. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellim. Bu duaya amin demeyecek adam var mı? Bir yanlış var mı bu duada? Biz bilemiyoruz şimdi. Sipariş üzerine Allah'a da dua etmek doğru değil. Onun için dua böyle yapılmasında fayda vardır. Bazı kere anlamadığımız işler oluyor. Tabii ki polisler, askerler de bizi muhafaza ederken şehit de oluyorlar, gazi de oluyorlar. Allah gazilere acil şifalar ihsan eylesin. Şehitlerimize rahmet eylesin, kabirlerine nur eylesin, derecelerine âli eylesin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi fazl-ı keremle kabul eyle. Bugünkü isimlerini okuduğumuz ve bundan evvelce bu vatan için, kutsallarımız için şehit olan tüm mümin kardeşlerimiz ervahını hediye eyledik, vasıl eyle, derecelerini âli eyle, ilk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyleyip, huzuruna günahsız kabul eyle, ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eyleyip, ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp ölmelerini, cennette şehitlerine kavuşmalarını nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellim. Bunu da demiş bulunduk. Ondan sonra efendim yeni Diyanet Reisi hakkında tabii bazı şeyler sosyal medyada ileri geri de yazan, çizen de oluyor her şeyi. Ben kendisini tanımıyorum. Konuyla da ilgili bir bilgim yok. Ben gece rüyaya yatıp istihareden kalkıp adamın ne olduğunu çözenlerden değilim. İnsanları anlamak için icraatlarına bakmak lazım, konuşmalarına bakmak lazım, tatbikatlarına bakmak lazım. Çünkü Mehmet Görmez'de birkaç seneler biz çok ilgilenmedik, tanımadık. Sonra bu şeyleri duyunca işte son birkaç senedir reddiyelerim vardır. Hadislerle ilgili sıkıntılar çıkarınca, zaten sıkıntılıymış da hadislere sıkıntılı dediğini öğrenince durumu öyle gördük. Şimdi burada da tabii evvel konuşmak, tez konuşmakta fayda yok. Ancak yani gördüğüm bir belge olarak konuşuyorum. Tabii Aban toplantılarında bulunmuş. Aban toplantıları tabii 2006 o dönem. 2006'da falan daha bunların yani diyalogtan maksatlarının şirk olduğu, Türkiye işgal olduğu falan tam net değildi yani. 2006 bayağı eski bir tarih. Bayağı eski bir tarih. Benim bile reddiyelerimin başlaması 2007-2008'dir. Herhalde 2007'lerden sonradır. Çünkü anca uyanıldı. Tabii onlar akademisyendirler, şurada daha önce uyanırlar. Onu bilmezdim ben. Ama ben tabii bunları izlemediğim için bana kitapları falan gelince ben uyanıyorum. İslamoğlu'nu da biliyorsunuz. Kendi kitaplarıyla çözmeye çalıştık adamı. Tanımıyoruz, etmiyoruz. Hal böyle olunca efendim, şimdi bak daha yeni ezan okunuyor. Demek istiyorum ki haftaya ne kadar yani ezandan peşine hemen sohbet uygun düşecek. Onu demek istedim. İnşallah erkene geldiği için. Bu arada polemik değil, diyalog diye Hayrettin Karaman'ın da içinde adı geçtiğin, geçen bir kitaba ben reddiye yapmıştım hatırlarsanız. Bu kitap bazınızda da var. Hayrettin Karaman'ın Batıl Görüşlerine Reddiyeler adı altındadır bu kitap. 70 sayfalık bir şey. Onu da ben kaynaklarda verdim. Sonra onun hatta piyasadan o kitapları toplattığını duydum. Piyasada kitap da bulunamıyor şimdi. Sonra Yeni Şafak'ta bana bazı birkaç yazı yazdı. Adam yani koyup da adımızı anmıyordu da artık dayanamadım dedi. Adını da söylemek zorunda kaldım dedi neyse. Orada ki reddiyelerde Yahudi Hristiyanlar cennete girecek demedim diye yani onu inkar etti. Ama Muaviye'yi sevmem lafı doğrudur. Yine de sevmem dedi. Sevsinler seni. Seni kim seviyor acaba dedim ben de hani. Böyle bir durumlar oldu. Fakat Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek lafını kesinlikle dedi. Ve o polemik değil diyalog kitabında efendim ben sayfalarını da vermişim. Yani benim o kitapta sayfalar da var. Ya innellezine keferu min ehlil kitab. Ehli kitaptan kafir olanlar. Vel müşrikin bir de müşrikler. Fînâr cehenneme. Cehennem ateşinde hâlidîne fiyâ ebedî kalacaklar, hiç çıkmayacaklar. Ulâikum şerrul beriyye. Mahlukatın en şerleri onlardır. Yani yılandan, hınzırdan daha beterdirler ayeti var ya. Beyyine suresinin ayetidir. Amme cüzünde geçer. Bu ayeti alarak bunu konuşurken bu min teb'iziye diyor Hayrettin Karaman. Teb'iziye ne demek? Yani ehli kitaptan kafir olanlar. Bu ne demektir? Kafir olmayan da var manası çıkarıyor. Çıkarıyor. Halbuki peşine vel müşrikin müşriklerden diyor. Hal böyle olunca müşrikten de mi kafir olmayan var? Böyle bir saçmalığa düşülüyor tabii. Halbuki bütün tefsirler, ehl-i sünnet bütün müfessirler o mine teb'iziye demiyor. Teb'iziye ne demek? Ehl-i kitaptan kafir olanlar. Şimdi buraya böyle mana veremezsin. Böyle mana verince ne çıkıyor tersten? Ehl-i kitaptan kafir olmayan da var. Bunu Hayrettin Karaman Abduhlara şey ederek, kaynak da göstererek, Abduh Afgani reformist dinsizleri, onları da hoca şeyiyle kaynak kabul ederek diyor, ne diyor? Diyor ki burada ehli kitaptan kafir olmayanlar da var. Orada Cemal Uşşak var. O öldü sonra işte hicrette öldü dediler falan. Ne hicrette öldü? Firarda öldü neyse. O Cemal Uşşak var orada. Ali Bulaç var orada. Onlar hep soru yapıyor. Moderatörlük gibi, soru cevap gibi orada. O kitap o şeyin, Aban toplantısının şey yani, dökümü ha. Benim nasıl sohbetim, birkaç sohbetim oldu ya kitap gibi. Aynı öyle. Ondan sonra diyor ki, buraya göre diyor, işte ona da birisi soruyor, onun adı neydi? O soran diyor ki, yani buna göre diyor yani ehli kitap olup da kafir olmayan da var mı diyorlar, kafir olmayan var demek mümkün mü diyor. Hayrettin Karaman da diyor ki, mümkün tabii diyor. Yani şu anda Yahudi Hristiyan yani ehli kitap olup da kafir olmayan varmış. Mümkün mü diyor? Tabii mümkün diyor. İstersen bakın diyor, Bekara 62 diyor. Bekara 62'yi zaten ben orada tahlil ettim. Bekara 62'de ne diyor? Allah ahirete inansın yeter diyormuş yani onlara göre. Salih amelde işlerseler korku yok, üzüntü yok, cennete girdiler. Hani ben o zaman dedim ya, ya biz 6'ya inanmak zorundayız da bu gavurlara torpil mi var 2'ye inanınca kurtarıyor? Halbuki o ayet neden bahsediyor? Yine tefsirlerde Selman-ı Farisi anlatıyor bütün sahabeden, tabiinden. O ayet anlattığı Musa Aleyhisselam zamanında ona iman edenler, İsa Aleyhisselam zamanında ona iman edenler ve onların ardından da dinlerini tahrif etmeden devam edebilenler. Onların cennete gireceğinden bahsediyor. Orada da Allah'a ahirete inanmayı derken zaten Allah'a inanan meleğe inanmaz mı? Kitaba inan. Orada iki şart söylüyor. Öbür ayette 4 şart olan var. Bazı ayette 5 şart olan var. Yani iman şartlarını Kur'an'da bir ayette ne yapamazsın? Tek bir ayette 6 şartı bulamazsın. Ama dağınık ayetleri topladığın zaman bulursun. Bundan dolayı iman esasları 6'dır. Bu bölünmez. Birini inkar, hepsini inkar demektir. Öyle mi? Bu böyle. Bu da diyor ki işte Bakara 62'de bakarsanız Yahudi Hristiyanlardan diyor kafir olmayan cennete girecekler var diyor. Karaman. Yani bu adam böyle bu kafada zaten ama takıya yaptı. O işin çıkmayacağını, tosladığını Aban toplantıları da patlayınca FETÖ işi de çıkınca baktı ki orada bir güç kalmadı. Geçti bu tarafa. Bunlar da şerit değiştirmek çok kolay. Ben öyle demedim diyor. Zaten o benim kitabım değil diyor. Peki tamam da o kitap piyasaya çıkmış seneler olmuş. Ben bunu pazara çıkarana kadar sen bir kere niye benim hakkımda demediğim şeyi yazdınız dedin mi? Demedin. Dava açtın mı? Açmadın. Tekzip ettin mi? Etmedin. Ne yapıyorsun? Piyasadan kitabı toplatıyorsun. E kitap basılmış. Bunu görmemen mümkün değil. Bu toplantıda sen de varsın. Senin sözlerin yazılan bir kitap. Sen dünyadan haberi olan bir adamsın. Nasıl bu kitap senelerce piyasada duruyor da? Ne zaman cübbeli çıkıp da böyle böyle dedi bu adam deyince? Seneler sonra Yeni Şafak'ta işte cevap vermem icap etti diyor. Yalancı diye bana başlık atmış. Ve ben yalan söylüyorum. Neyi yalan söylüyorum? Kitap mı yalan söylüyor? Burada bu adamlar şahit ki sen bunu ehli kitap olup da şu anda Yahudi Hristiyan olup da kafir olmayan var. 62'ye de bakın cennete gider. Sen diyorsun orada. Bu mini tebiziyeden çıkarıyor. Halbuki min her zaman tebiziye olamaz. Tebiziye anladın mı? Yani parça manada ehli kitaptan kafir olan kısmı. Bu tebiziye manası. Böyle olamaz. Mesela sana bir ayet daha okuyayım. Minni. Minni bir ayet daha okuyacağım sana. Bakalım dan veya den diyebilecek misin? Okuyayım mı? He? Saydullah fecteni bu ricise minel evsan fecteni bu kavle zuhur. Fecteni bu içtinab edin. Türkçede ne demek? Sakının. Cem yan demek. Yanda durun. Irak durun. Ayrı gidin. Fecteni bu sakının. Neden? Erritse. Pislikten. Şimdi pis değil. Pisliğin ta kendisinden sakının. Pisten de sakın ayrı da ama burada pislik yani. Ris pislik. Pislikten sakının. Şimdi minel evsani. Mine dendan manası her yerde verilmez. Her yerde verirsen toslarsın. Bak verelim bakalım şimdi. Pislikten sakının. Neden o pislikten? Minel evtani putlardan. Diyebilir misin? Dediğin anda ne çıkarırlar? Putlardan pislik olmayan da var. Pislik olanından sakının. Putlardan pislik olanından sakının. Denebilir mi? O zaman putlarda pislik olmayan var demek olur. Halbuki Allah'a şirk koşulan her şey pisliktir. Risktir. Bak, putlardan diyemiyorsun. Burada da ehli kitaptan kafir olanlar diyemezsin. Çünkü ehli kitaptan kafir olmayan şu an için Efendimiz'den sonra yok. Öyle mi? Bitti. Anladınız mı? Peki buraya ne mana vereceğiz? İşte bu şimdiki Diyanet reisi olan zat o şeyde var. Abant'ta. Diyor ki orada, o hoşuma gitti. Kitapta bana birisi buldu, gösterdi. Kitabı görünce içim rahat etti. O Diyanet reisi olan da diyor ki, burada diyor, mine mini beyaniye diyenler de var ama diyor. Yani bir şerh koyuyor. Ha bu iyi bir şey. Çünkü mini beyaniye ne demek istiyor? Yani sizi anlayacağınız dilden konuşayım. Karaman, tebiziye derken ehli kitabın gavur olmayanı var diyor. Bu Diyanet reisi de orada mini beyaniye diyen de var ama yani bunu da unutmayalım derken ehli kitabın tümü kafir demiş oluyor. Anladınız mı? Ne anladınız? Anlatabildiğimi düşünüyorum. Mini beyaniye olunca mana şudur. Mana şudur. İnnelizne keferu o şüphesiz kafir olanlar. Kimden demiyoruz. Kimdir onlar? Min ehli kitap, ehli kitaptır onlar. Oldu mu mana düzgün? Peki, feçteni bürrişse pislikten sakının. Nedir o pislik? Neden değil, nedir o pislik? Beyaniye beyan. Min elevsan, putların tamamıdır o pislik. Oldu mu mana? Tefsire bakmadan mana verilir mi? Ha Hayrettin Karaman, tefsire bakmadığından değil, bile bile karıştırıyor abduh zihniyetini ortaya koymak için bu görüşü söylüyor. Zaten o Diyanet'in çıkarttığı tefsirde o da var mı? Ubeydül Hoca? He. O Mustafa Çağrıcı var. Eski İstanbul müftüsü. He, o Mustafa Çağrıcı var. Bu var. Ha. Orada da Bakara Suresi'nin 62. ayetini sonunda ne diyor? Zaten şeyi inkar ediyorsan Abant'taki o kitap benim değil, orada röportajı yanlış yazmışlar. Orayı inkar ediyorsan burada Diyanet Vakfı'nın çıkarttığı 5 ciltlik tefsir denilen kitapta Bakara 62'nin sonunda zaten ne diyorsun? Abduh'un görüşüne göre iki şartla cennete gider Yahudiler diyorsunuz ve peşine de bu da bir görüştür demiyorsunuz. Altına bir reddiye yapmıyorsunuz. Ya böyle de görüş olur mu demiyorsunuz. Ben bir kitap yazsam, bu kitapta bir adamın görüşünü söylesem, batıl bir görüşü nakletsem, peşine de aman ha bu yanlıştır, yanlış olduğunun delilleri şunlardır demesem veya bunu reddetmesem siz ne anlarsınız? Öyle sen şimdi Abduh kim, Afgani kim, Reşit Rıza kim, bu milletin normal okuyucusu bunları bilip de tahlil edecek güçte değil ki. Ve altına reddiye yapmadın mı? Demek ehli kitaptan Allah ahirete inanan cennetliktir. Peygamber'e inanmasa, İslam'a girmese lüzumu yoktur. Bu mana çıkıyor. E zaten orada sizin 4-5 kişisiniz. Yazdığınız tefsirde orada adın var. Ondan da mı adını sileceksin şimdi? Onun için tabii Karaman'ın oyunları çoktur. Sonra çıkacaktır. E şimdiden de çıkmıştır. Ölmeden de Allah pazara çıkartmıştır onu da. O sahabeyi sevmemenin ne demek olur? Ya sahabeyi sevmemeyi de bırak. İman şartında adam tenavül. Ama şimdi neyse bu fakirin reddiyeleri neticesinde bu adamlar alenen iki şartla cennete girer diyorken Allah'ın izniyle çünkü benden başka birinden rahatsız olsaydı onun adına da bir reddiye yapar. Kimsenin adını amma tenezzül etmeyecek kadar yüksek seviyeli biridir. Çok yüksek seviyededir. Bizi adam yerine koymaz. Hocaların hocasıdır. Ama benim adımı artık adını vermeye mecburum diyor. Mecbur oldum diyor. Elhamdülillah seni mecbur ettik. Efendim ben Yahudi Hristiyan cennete girecek demedim demeye seni mecbur ettik elhamdülillah. Bu da Allah'ın izniyle bu fakirin mücadelesidir ha. Yoksa başkaları da yapıyor ama o onlardan çok yayılmadığı için etkilenmiyor. Yoksa hocalarımız çok Allah hepsinden razı olsun. Herkes kendi kulvarında hizmet ediyor. Hepsine hürmetim saygım var da benim şeyim çok yani lafımın anlaşılması biraz halk seviyesinde konuşmam hasebiyle yayılıyor. Bu yayılma da bunları ne yapıyor? Rahatsız edince cevap vermeye mecbur kalıyorlar. Yoksa bunlar bizi adam yerine koymaz yani. Ama biz Allah için doğruyu söyleyeceğiz. Kimsenin şahsına hakaret etmiyoruz. Kaşına gözüne hakaret etmiyoruz. İnsaniyetine vasfına hakaret etmiyoruz. Ama bu görüşler batıldır. Ehl-i sünnetin diyen bir Müslüman asla bu görüşte olamaz diyoruz. Ama en azından ben bu görüşte değilim, ben böyle demedim demesi de bir yani inanarak mı dedi, inanmayarak mı dedi sorgulamaya lüzum yok ama mühim olan bunu dedirttik elhamdülillah. Tefsirlerinde o yazılıyken ve polemikte bunu derken. E şimdi Yeni Diyanet Reisi'nin ben hiçbir şeyini bilmiyorum. Ama mini beyaniyedir demesinden siz bir şey anlayabilir miydiniz? Yarım satır, yarım satır. Yarım satır. Bundan bir şey anlayamazdınız. Ben size bunu anlattım yani. Yanlış mı yaptım şimdi? Yani mini beyaniye demek ne demek? Ehli kitabın tümü kafir demektir. Bunu da diyenler var yani. Tefsirde bu da yazıyor demiş oluyor. Bu da ilmi bir emanet olarak öyle bir noktada abat gibi bir toplantıda yani belki ilmi bir laftır ama bunu da demenin faydası olmuştur. Değil mi yani? Ben de bunu takdir ederim. Bunu da size beyan ediyorum ama efendim tezleri var, şeyleri var. Kendi tabii bir insan bir meslek edindiği zaman, o meslekle ilgili incelemeler yaptığı zaman onunla ilgili detaylara girer, işte bilgiler alır, bilgiler verir. Bu onun onlara inandığı anlamına gelmez. Yani tabii ki bir insan, yani Hristiyanların tezlerini araştırmıştır diyorlar, işte efendim şunu yapmıştır, bunu yapmıştır. Bu doktora tezleridir, doçent olmak için yaptığı işlerdir. Avrupa'da kalmış, Amerika'da mı, nerede kalmış falan. Bunlara göre ben şimdi kalkıp da niye bunları araştırmış, incelemiş, şudur budur. Ancak Hristiyanlık da haktır, onları da cennete girecektir şeklinde bir beyanını duymazsam, kitapta da böyle bir yazısını görmezsem, ağzından kulağımla bir beyanı duymazsam ben şu anda bir şey dememe lüzum yoktur. Allah Teala bu ümmete, ehli sünnete en hayırlı olanı nasip eylesin. Amin. Bunu da bu şekilde ifade ediyorum. Ancak tabii ki yanlış ifadeler, yanlış hükümler, şerata muhalefetler olduğu zaman da söylüyorum zaten ben. Ama bir şey bilmeden de bir şey diyemem. Buna sevindim, beni beyan edemesine sevindim ama zaten o dönemler herkes iç içeydi. karmaşık idi. Ondan sonra bu toplantılar yapılıyordu. İnsanların bir kısmı iyi niyetli düşüncelerle buralara katılanlar da oluyordu. Katılanların hepsine de kafir mafir de diyecek halimiz de yok. Ancak tabii burada FETÖ'nün niyeti, planı dinarası diyalogtan Türkiye'yi peşkeş çekmekti, Vatikan'a peşkeş çekmekti. Ve ABAN toplantılarında maksadı buydu. Ama buna insanların çoğu o zamanlar uyanamadı, bir kısmı uyanamadı. Kendi elemanları bilinçliydi ama dışarıdan katılımcılar oluyordu, değil mi? Yani bunu da efendim genel manada değerlendirirsek o dönemler için bunların niyetini anlayamadı. Şimdi o zaman şöyle de düşünüyordu insanlar. Acaba FETÖ takıya yapıyor da Vatikan'a mı kazık atacak? Böyle de düşünen oluyordu. Öyle mi değil mi şimdi? He? Şimdi millet iyi niyetli. Müslümanlar hepimize hüsnüzanla mükellefiz. Ya adam sabaha kadar namaz kılıyor. Akşama kadar oruç tutuyor. Şudur budur. Çok takva geçiniyor falan. Numaralar öyleydi. 40-50 senelik mazisi var bu işin. Bunu bilenlere de ya bu nasıl böyle bu kadar bunlara yamandı mamandı. İşte 28 Şubat oldu. Bunda canını zor kurtardı. Kaçmak zorunda kaldı. Hicret etti falan filan. İlk zamanki şey 28 Şubat'ta 99'lar 98'lerdeki konu buydu. Ondan sonra da millet zannetti ki ya işte onunla iyi geçiniyorum, iyi geçiniyorum. Kendini kurtarana kadar işte güçlenmek istiyor, şudur. Ondan sonra ne yapacak? Gavurlara kazık atar herhalde falan diye düşünenler de oluyordu yani. Ama meğer adam tabii satılmış da Müslümanlara kazık atmak için, vatan memleket satmak için bir örgüt kurmuş, planlanmış. Bunu daha yetkililerimiz bile birkaç sene oldu anlayalı, öyle mi? Dolayısıyla yani insanların 2006'da, 2005'teki şu toplantıya gitmiş, buraya gelmiş şeklinde yorumlarla insanları mimlemeye, cimlemeye kalktığımız zaman memlekette adam kalmaz. Onun için mesele nedir? Hak zahir olduktan sonra. Mesela Kur'an-ı Kerim ne diyor? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ Kim benim peygamberime karşı şıkta durup muhalefete geçerse ama مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْاُولُدَى Hidayet ona aşikar olduktan sonra. Şimdi hidayet aşikar olduktan sonra ne demek? İlim sebepleri hazır olduktan sonra ve doğruyu öğrendikten sonra diye bir de kayıt var ayette tabi. Bazı meseleler görüldüğü gibi olmuyor. Aldatıcı oluyor yani. Niceleri işte evliya kılığında milleti senelerce uyuttular. Adam Rum Ermeni 20 sene Sultanahmet'te imamlık yapmış. Bunlar da yaşanmış yani. Sen şimdi bunu bile bile arkasına kılar mısın? Kılmazsın. Ama sonra senin imam Ermeni çıktı, sen de Ermenisin diye cemaata diyemeyiz tabii ki, değil mi? Çünkü hidayet belirdikten sonra diyor yani. وَاتَّمْعَ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin yolundan başka yola tabi olursa. Yani müminlerin yolu ne demek? Ehl-i sünnet vel cemaat cumhur demek. Müminlerin yolu ne demek? Kur'an nazil olduğu zamanki müminler kim? Hepsi sahabe, değil mi? O zaman müminlerin yolundan maksat ne oluyor? Sahabenin yolu oluyor, anladın mı? Cemaatten maksat da kimin cemaati? Fatih Camii'nin cemaatinin yolu değil yani. Hangi cemaat? Ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz sahabe cemaati kastediliyor. Sahabe cemaatinde itikatta bir tane ihtilaf var mıydı? Aralarında kavga da oldu, savaş da oldu. Hak meydana çıksın diye çok ciddi konular da icra edildi. Ama ve lakin kader var mı yok mu diye sahabede bir tartışma oldu mu? Cennet var mı yok mu diye bir tartışma oldu mu? Cesetler dirilecek mi dirilmeyecek mi, ruhlar mı haşr olacak diye bir tartışma oldu mu? Olur mu? Tam bir gavurluk bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri delil midir değil midir diye bir tartışma olur mu? He? Ya zaten her şeyi ondan öğreniyorlar. Kur'an'ı da ondan öğreniyor. Kur'an Allah'ın kelamını ondan öğrenirken bu senin kelamın mı Allah'ın kelamı mı? Ya sen diyorsan inanmıyorum diye bir şey olur mu ya? Hazreti Ömer ne yapar adamı? Ne yapar adamı ya? Doğrar da doğrar, kavurma da olmaz yani. Murdar olursun gidersin. Müminlerin yolundan gayri yola uyarsa ya müminlerin yolu nedir? Müminlerin yolu, cemaatin yolu. Cemaattan maksat nedir? İsmaila cemaati, İskenderpaşa cemaati, Erenköy cemaati değil. Cemaatin yolu nedir? Sahabenin yolu. Çünkü sahabenin toplandığı nokta asla dalalette birleşmeyen noktadır. Onun için Şia istediği kadar konuşsun. Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinde ittifak var mı? İttifak yok mu? Sahabe ittifak etti daha. Mübarek adam. Hazreti Ebu Bekir'in biatında ittifak yok mu? Var. Ümmetim sapıklıkta toplaşmaz diyor. Sonra Hazreti Ömer'de ittifak var mı? Hazreti Osman'da var mı? Hazreti Ali'de var mı? Hazreti Osman'a Hazreti Ali de biat etti. Hala sen Osman önce olmamalıydı, Ali'nin hakkı yendi dersen ne olursun? Zındık olursun. Zındık olursun. Çünkü müminlerin yolu diye Kur'an ile tescillenmiş. Müminlerin yolundan maksat o dönem için sahabenin yoludur. Şimdi de müminlerin yolu geçerlidir. Ama nasıl? Yeni bir mesele çıkar. Yeni bir mesele çıkar. Sahabe-i kiram döneminde olmayan, geçmiş asırda olmayan bu konuda ehli sünnet ulemasının ittifakı, ekseriyetinin görüşü neyse bu tamam mıdır? Tamamdır. Müminlerin yolu budur. Ama adam hocaymış, şey, kim çıkmış o Fas'ta? Neydi onun adı ya? Şeyh. Adına da şeyh diyorlar ya. Geçen baktık ya. Fetvalarına Arapça girdim de sitesine bilmem nesine. Sapığın biri de. İşte adam karısı öldükten sonra ama Fas'ta da büyük bir heyet reisi ha. İlmi ulema heyeti kurmuş yani. Şimdi adam neydi hocam? Ubedil Hoca nerede ya? Hocam bak. Hazır ol. Hazır et her şeyi bana. Ben ne yapayım? Malzemesiz ne konuşayım? Bir şey işte herifin adı. Resmi de var meymenetsizin. Ya adam demez mi ki? Şimdi efendim karısı öldükten sonra 6 saat daha cinsel ilişkiye girebilir. Adam karısı öldükten sonra veda seksiymiş falan. 6 saat daha girebilir diyor. Ya kardeşim bunu da hoca diye yok yok. Bu da Fas'ta alim diye şey diyormuş da sonra da Mısır'da da bu karara bağlansın böyle bir haberler çıktı geçen seneler. Mısır'da bu kanun olacakmış mı da değil mi de halbuki böyle de bir şey yok ha. Ama Fas'ta bu herif bunu dedi. Bu nane yedi yani. Bu da bir fetva yeti bir şey. Başkanı. Ulema bilmem ne başkanı. Şimdi bizim bu efendim Halk TV'ciler o yeni çağın başında var Süleyman mı ne? Demirağ mı ne? Süleyman Demirağ. Yeni Çağ gazetesi Demirağ. Çıkmışlar Halk TV'ye. Ya diyor bunların dini benim dinim değil. Ben bunların dininden değilim diyor. Türkiye'deki şeriatçıları kastediyor. Yani sanki o herifin fetvası Ehl-i Sünnet'in fetvasıymış. Ya biz böyle bir şey duymadık. Bak bizim cemaat burada ilk duyuyorlar böyle bir şey var mı diye ya. Akılları çıktı başlarında. Ya İslam'da böyle bir şey olabilir mi? İslam'da kadın 4 ay 10 gün kocasının nikahında devam ettiği için vefatından sonra kocasına bakabilir ve kocasını yıkayabilir. İslam'da kadın vefat ettiği zaman erkekle nikah akdi hemen bittiği için erkek hanımına bakamaz, tutamaz ve kadını yıkayamaz bile. Yani hanımını yıkamasına izin vermeyen şeriat 6 saatte cima eder der mi ya? He? Zamzami değil, zemzemi ha. O İngilizce zamzami oluyor. Az daha tamtamlar çalacak yani. Neyse ha. İngilizce olunca her şeyi zamzam yapıyorlar. Zemzemi yani ha. Zemzemi Abdülbari denen bir herif yani. Zemzemi Abdülbari denen bir herif. İşi gücü müstehcen fetvalar çıkarıyor. Gündeme oturuyor dünyada. Ya şimdi bu adamın müminlerin yolu diye böyle bir şey şu anda böyle bir şey sahabeden bu yana kimsenin söylemediği bir şey. Hiçbir kitapta yeri olmayan bir şey. O oradan atıyor bir şey. Buradakiler de hazır tutuyor. Halk TV'ye malzeme lazım. Hemen atlamış orada o. Ben bunların dininden değilim. Ya Türkiye'de böyle bir şeye inanan var mı ya? Suudi Arabistan'da da yoktur. Yemen dünyanın hiçbir Müslüman. Böyle bir şey yoktur ya. Ben böyle bir şey duymadım yani. Ya bu herifin salak salak fetvaları var. İşte efendim neyse bir iki fetvasını daha diyeceğim. Biriniz o da hocadır belki amel edeyim mi dersiniz diye. Demiyorum ya. Demiyorum. Serseri ya. Yani bazı şeylerde efendim doğru şeylerde konuşuyor. Ama bu böyle bir şey olabilir mi yani ondan sonra? Efendim, prezervatifle ilişkide ne oluyormuş? Direkt temas olmadığından hayız kadınla ilişki caizmiş. Yuh, çüş! Çüş ya! Ya sen prezervatifle ne demek istiyorsun yani burada? Bu duhul olduktan sonra, ilaç olduktan sonra aynı haramdır prezervatifle. Hiçbir şey yoktur. Aynen haramdır ve ilişki sayılır. Hayız halinde kadınla ilişkiye girene Allah lanet etsin buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve la tekrabuhunne hatta torun. Temizlenene kadar kadınlara yanaşmayın diyor Kur'an. Ayetle sabittir yani. Hani hadis olsa kaynak soracaksın yani. Gerçi sen ayeti de kaynağını sorarsın. Onu da bilmezsin ama. Ya kardeşim nasıl bir iş ya? Ya bunları alıp da ben bunların dininden değilim falan. Yani kime satışıyorsun? Türkiye'deki şeriatçılara, Müslümanlara laf ediyor yani. Bunlar böyle sapık diyor. Yani benim adımla konuşmuyor. Benimle ilgili değil konu. Yani Türkiye'deki işte Müslümanlar, efendim onların derdi biliyorsunuz bürokrasiye, hükümete de çatıyorlar o arada. Ya kim böyle bir şey fetvaya inanmış ya? Böyle bir şey yok ki ya. Onun için yani müminlerin yolundan gayrısına denince bir zemzemi çıkıp da oradan bir şey derse, bu adam hoca da olsa, bir cemiyet reisi de olsa, bütün dünyadaki Ehl-i Sünnet ulemasının görüşüne bu halel getirir mi? Cemaat, ve inne ümmeti la teşcemu ala dalal. Benim ümmetim sapıklıkta birleşmez. Bu ne demektir? Ümmetimden hiçbiri sapıtmaz demek değildir. Ama topluluk, ekseriyet, cumhur, ulema ve Ehl-i Sünnet uleması ve cumhuru asla sapık fetvada birleşmez. Anladın mı? Ama birkaç tane sapıtan çıkar mı? Çıkıyor. Nasıl birkaç tane bayağı da çıkıyor. Ama bu %'ye vurursan %3-5'te kalıyor yani. Bundan dolayı bir insana hidayet belirdikten sonra yine Resul'e muhalefet yapar da müminlerin yolundan gayrısını tutturursa nüvelli ma tevella. Artık onu sahiplendiği yola yöneltiriz. Çünkü iradesini oraya kullandı. Ben imtihan için nereye istiyorsa orayı yaratırım Allah buyuruyor. Zorlan iş yapmam. O zaman cebir kullansam herkesi Müslüman yaparım. Ama o benim işime gelmez. İmtihan hikmeti için ona özgür irade verdim. Ne yapacaksa onu yaratacağım. Çünkü istediğini yaratıyorum ben. Mecbur değilim ama imtihan böyle gerektiriyor. Hikmeti bu işin. Tuttuğu yola döndürürüm. Yani imkan veririm, fırsat veririm. Ve nuslayı cehennem, ahirette de cehenneme atarım, girdiririm diyor. Ve sa'et masira. Ne kötü varılacak yerdir. Bu bakımdan insanları yargılarken, sorgularken tabii bu konuyu biliyorlar mıydı, vakıf mıydı, iç yüzünü biliyorlar mıydı, hidayet belirmiş miydi, delilleri zahir olmuş muydu gibi bir şeyleri de düşünmek icap eder. Pat diye de ne yapmamak lazım? Hemen hüküm vermemek lazım, beklemek lazım demek istiyorum. Şimdi bir konu daha yine bana rica edildi yani. Rica edildi derken ben zaten arada temas ettiğim konulardan biri. Birisi bizim yeğenin işte yanına gelmiş. Demiş ona ki ben demiş hocayı dinliyorum, seviyorum şudur budur. Yani zihniyeti de bizim zihniyetten değil yani. Parti adı vermeyelim. Ondan sonra efendim ben demiş dinliyorum demiş. Ama demiş ya çok demiş hayvanlara çok işkence ve eziyet yapılıyor demiş. Bundan dolayı demiş onun da lafı çok dinleniyor demiş. Yani onların televizyonları daha çok dinleniyor belki ama yani millete desin de zaten bizim cemaat hayvanlara eziyet edecek bir cemaat bana gelmez herhalde. Yani nasip olmaz ama bilmiyorum lafımız ne kadar dinlenir, tesir eder etmez olsun. Ben de bu usta birkaç merhamet, şefkat, acımak hususunda yani bütün mahlukata acımak hususunda ve hayvanlara eziyetin azabında birkaç hadisleri rivayet edeyim. İzninizle inşallah. Bu da yani hakikaten maalesef bu zamanda haberlerde çok rastlıyorum. Yani geçen bir tanesi kedinin gözlerini oymuş. Ya diri diri kedinin gözüne oyuyor ya. Yani resmen cehennemde bana yapacağınız azabı tarif ediyorum. Bana bunu yapın zebaniler demiş oluyor yani. Adres veriyor. Benim gözümü çıkarın ikide bir. Sen kedinin gözünü bir kere çıkarırsın. Cehennemde senin gözünü ebedi çıkarırlar. Yeniden takarlar. Bir daha çıkarırlar. Senin azabın bitmez. Kedinin azabı biter yani. Ondan sonra bir tanesi efendim köpeğe işte taş atıyor. Kaldırım taşını kaldırıyor. Kül köpeğin üstüne. Ya bu köpek sana ne yapmış? Hatta köpeğe o dalaşıyor. Köpek yine ona dalaşmıyor. Köpek yine insanlık yapıyor yani. Dalaşmıyor yani. Hayvan gidiyor. Saldırmıyor ona, dalmıyor. O vaziyette kaldırıyor, kaldırmıyor. Keyif için ona atıyor yani. Arabanın arkasında bağlayanları gördüm. Yani nefesi kesilecek şekilde efendim hayvana eziyet ediyor, işkence ediyor. Ondan sonra bir tane seyrettim haberlerde. Ben böyle bir şey görmedim. Ne yarmaydı o ya? Yarmanın biri ne ya? Eşeği, semerli eşek. Semeriyle beraber alıyor buradan, omzuna getiriyor. Lan ne kadar bir yarma ki bu eşeği. Aldı böyle, eşeği böyle sırt üstü vuruyor. Orada da 4-5 tane de genç var. Şerefsiz, namussuz var. Onlar da hayvan tabii ki kalkmaya çalışıyor, sırt üstü düştü. Kalkmaya çalışıyor, onlar da ona vurarak, ederek bilmem ne dalga geçecek. Oyun ediyorlar göya, hayvanı kaldırmamaya uğraşıyorlar. O nasıl kaldırıyor o eşeği semeriyle? Nasıl böyle sırtından ağrı vuruyor? Biz bir çocuğu kaldıramıyoruz yani. Adamın hobisine bak. Allah Allah. Ben boşuna yarma demem ki ya. Ondan sonra kurbanı götürürken kurbanları bagaja koymuş. Bagajı da kapatmış, kurbanın tam şurasında. O vaziyette kilometrelerce gidiyor. Hayvanın şurasının üstüne kafasını dışarı vermiş hayvanın. Kapak da burasına koymuş. Bu nasıl kurban kesiyorsun kardeşim ya? Yani bu eziyet asla caiz değil. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keserken bile فَاَحْسِنُ الْذِبْحَةَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانِ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ Allah her hususta ihsanı farz etti. İhsan ne demek? İyi yapmak. İyilik yapmak. Ne demek iyilik yapmak? Zarar veren bir hayvanı öldüreceksen bile, mesela akrep seni sokmak üzere. Akrep. Veya çoluğun çocuğunu sokacak. Bu akrebi öldürürken bile ateşe atabilir misin? Atamazsın. Allah'ın azabıyla azap etmeyin buyuruyor. La tuazibu bi azabin nar. La tuazibu bi azabillah. Allah'ın azabıyla azap etmeyin. O da ateştir. E şimdi, kurban keserken sana İslamiyet neler söylüyor? Şöyle yatırın, şöyle edin, ayağını şöyle tutun, şurayı bağlayın, gözünü bağlayın. Yani, asla eziyet etmeyin ki bütün insanlar et yiyor, et ihtiyacı var. Allah Teala bunları kesilmesi için halketmiş, bize musakar etmiş. Bunu Kur'an'da da beyan ediyor. Zaten dünyada bununla dönüyor. Herkes et yemese zaten milletin kafası kalmayacak. E şimdi tamam Mevla bunu yaptı ama bu kesilirken de sen buna ne yapamazsın? Zerre kadar eziyet edemezsin. Yoksa senden hakkını alır. Ahirette karşına çıkar, kısas ister. Ben seni kurban ettim, sen benden ne hak istiyorsun? Ya kurban etmenin nesi var? Bir usulü var. Ondan sonra, yani bite ne yapacağını yazmış İslamiyet. Pireye ne yapacağını, muamele yapacağını yazmış. Anladın mı? Her şeyde eziyetsiz iş yapın. Eziyet. E şimdi sen kurban kesici, tamam keseceksin ama götürürken eziyet yapıyor. Ondan sonra, bu tatillerin uzun olması, ya bu da ayrı bir sıkıntı. E bu sene bir 10 gün kadar tatil verildi. Bunda da sorunlar çıkıyor mesela. Bazı esnaf tüccar zaten işler yok, zaten bir de tatil girdi. Turizm tarafı bizim işler iyi diyor. Bu taraftan memleketin içi dükkan mükkan batıyor. Onlar da tatil istemiyor, onlar da tatil istiyor falan. Neyse. E şimdi tatile gidiyor, belediyelerde barınaklar var, hayvan barınakları. Hayvan barınaklarını kapatmışlar. Haberlerde de izledim yani. Yalova Belediyesi mi ne diye de geçti bilmiyorum. Onu gördüm de haberlerde geri kalan birkaç yerlerden daha bahsediyor. Tam hatırım da yok. Ya orada çalışan mıdır nedir? Ya burada hayvan kalıyor demek insan kalıyor öyle eşittir öyle mi? Canlı olarak hayvanla insan farkı var mı ya? Allah hayat vermiş yani. Ya sen şimdi kapatmışlar, bir de kitlemişler, bir de gitmişler tatile. Ne yiyecek bu köpekler? Kediler ne içecek? Ondan sonra işte bazıları merak etmiş falan ilgilenenler. Allah razı olsun Müslümansalar. Yani her şeyden fayda görürler. Hele ki hayvanlara hizmetten çok fayda görebilirler. Atlamışlar ki anahtar da yok. Duvarlardan şeylerden atlamışlar. Bir de bakmışlar. Yani ben resim şeyde de gördüm yani videosunu. Kaç tane köpek ölüyor açlıktan. Açlıktan ölmüş şimdi bak. E ondan sonra, ya bari bırak da gitsin dışarıdan bir Neye döndü? Uzibet-i muratun fi hirretin rabadatya fe habesetya fe matet cu'an. Bukhari hadisinde geçiyor. Bir kadına Allah cehennemde azap etti. Halbuki cehennem daha başlamadı. Ama tahakkuk-u vukuuna binaen kesin olacak ya. Ayet hadislerde oldu buyurur. Bitti. Bir kadına Allah azap etti. Neden? Kediden sebep. Kediyi bağladı, hapsetti. Ne kediyi saldı ki gitsin yemeğini bulsun. Ne de kendi yemek verdi. Kedi açlıktan öldü. Onun için Allah o kediye tırnaklarını büyüttü. Cehennemde de o yanıyor o kadın. Yandıkça bir de yanmışa tırnak vurmak ne kadar acıtır. Yanmış cesedine kadının. Ama kadın da canlı. Cehennemde ölmek yoksun. لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Ne ölebilir ne dirilebilir. Öyle tırmıklıyor. Öyle tırmıklıyor. Ne kadar devam edecek? Ebedi devam edecek. O kediye aç bırak. Şimdi bıraktınız gidiyorsunuz. Burada nöbetçi var mı? Bunlara ekmeğini suyunu kim verecek? Neyse etini suyunu. Sormadınız. Bu bayram bunlar yaşandı. Birkaç tanesi de böyle ölmek üzere. Tamamen ölmek üzere. Artık bir şey veriyorlar. Yiyecek hali yok yani de işte kurtarıldığımı bilmiyorum. Öbürleri orada ölmüş yatıyorlar. Birbirini yiyecekler ya. Birbirine saldırmışlar. Yani böyle eziyetler. Ama bu merhametsizlik, acımasızlık zaten insana da acımıyorlar ya. Artık insana acımak da kalmamış da. Hiç. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. La tunzi'u rahmetu illa min kalbi şakiyyin. Bir insanda acımak diye, şefkat diye, merhamet diye bir şey yoksa mutlaka şakidir, bedbahttır, sonunda imansız ölecektir ve ebedi cehennemliktir diyor. Çünkü şakî ne demek? Şakî diyor. Hadiste şakî diyor. Evet. Şakî'yi ayet-i kerimede baktığın zaman ne diyor? Hud suresi fe'emmellezîne şakû. Şakîlere gelince fe'finnâri hâlidîne fiyâ. Cehennemde ebedi kalacak diyor. Bu hadiste de diyor ki bir insanda merhamet yoksa diyor bu ancak olsa olsa ne olur diyor? Şakî olur diyor. Şakî ise Allah ondan ne yapar efendim? Merhameti kaldırır alır. Onun için şimdi merhamet hadis-i şerifin Tirmizi'de var. Hadis-i şerif Tirmizi'de var. Ebu Davud'da var. Sahih kaynak. Demek ki siz bakın şimdi. Yani çocuğuma acıyorum. İnsan çocuğuna acıdığı kadar hanımına bile acımıyor. Değil mi? He? Acımıyorsunuz demek yani. Hiç yapmamak lazım böyle şey ama ben de yapıyor muyum acaba? Yapmamam lazım. Ayıp. Ayıp ama işte insan çocuk benden parçadır hesabı. Fatıma bidatun minni. Fatıma benim parçamdır. Yüzini ve azaha onu üzen beni üzer. Hadis-i şerifi de var tabii. Bu fıtri bir meseledir. Bile bile yapılan işler de mesuliyet vardır ama kalbin sevgisi bakımından zorlama yoktur. Yani kalp bir şeyi fazla sever, fazla acır. Bunda yapacak bir şey yok. Allah da bundan adama sorar mı? Sormaz. Yeter ki hanımına zulmediyor musun? Etmiyorsun. Eziyet ediyor musun? Etmiyorsun. Ama su isteyeceksin. Hanım su getir diyorsun. Hanım diyor oğlum su getir. Oğlan da internete bakıyor zaten bilmem ne. Babam senden istedi. Kalk sen getir diyor. Sen de diyorsun ki ne çocuğu rahatsız ediyorsun ya? Kalk sen getir diyorsun kadına mesela. Bu hareketleri yapıyorsunuzdur illaki. Bunlar... Halbuki çocuk su getirebilir. Ne var internet, ne var bilmem ne. Kalksın suyunu getirsin senin, hizmetini yapsın falan ama neyse ekseri hanıma yükleniriz. Şimdi insan tabii hanımına da acıyor, çocuğuna daha fazla acıyor. Acıma dairesi var. İşte anne babasına daha çok acıması lazım. O da ayrı dava. Orada da bazen hanım ağır basıyor. Anne baba biraz daha dışta kalıyor. Falan falan. Bunların hepsine İslamiyet hudutlar koymuş, sınırlar koymuş. Hep ayet hadislerle beyanlarda bulunmuş. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَرْحَمُوا. Sizde merhamet yoksa, sizde acımak yoksa, bu acımak neye girer? İnsana da girer, geçer, hayvana da geçer. Hayvana da merhamet edeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlara acınmasını mesela ne buyuruyor? مَنْ مَسَّلَ بِالْبَهَائِمِ مَسَّلَ اللّٰهُ بِي يَوْمَ الْقِيَامِ. Kim bir hayvanın kulağına, kuyruğuna, uzvuna, bir yerine keserse, yani canlı bir hayvanı, mesela bir hayvanı avlamak caiz olan bir av, ayrı bir şey, caiz olan. caiz olan kesmek ayrı bir şey. Ama canlı bir hayvanı kalkmışsın, ne yapıyorsun? Bir yerini kesiyorsun. Değil mi? Kulağına işaret yapıyorsun. Orasını kesiyorsun. Burada hayvana bir şeyler şekil yapıyorsun. Kim bir hayvanın bir uzvuna zarar verirse, kıyamet günü Allah da onun o uzvuna cehennemde zarar verecek diyor. E sen şimdi diyemezsin ki, ya Rabbi bu hayvandı, ne lazım gelir? Ama Mevla sana beyan ediyor. Yani memmesele bizi ruhin, canlıya diyor. Canlı mı? Canlı. Canlıya eziyet eden, günah alıyor, cehennemlik oluyor. Canlıya su veren, yemek veren, iyilik yapan, onu koruyan, kurtaran, böyle bir canlı, köpek de olsa ne oluyor? Allah Teala efendim ona mükafat veriyor. İşte anlatıyorum, fahişe kadını Beni İsrail'de kötü yolda. Hadis-i şerif Bukhari hadisi ya. Bukhari olmasa konuşacaksınız yani. Bukhari hadisi de. Bakıyor ki köpek susuzluktan dilini çıkarmış, ayağıyla yeri eşeliyor da kumun dibindeki serinliğe dilini böyle yayıyor. Şey diyor, değdiriyor. Ha diyor, demek bana isabet eden susuzluk buna da isabet etti. İpi yok, kovası yok. Olsa da çekemez. Kuyu da orada ama suyun başına gelmiş, susuzluktan ölecek yani. Başörtüsünü çıkarıyor. Ondan himar diye geçiyor yani şeyde, hadis-i şerifte geçiyor. Başörtüsünü çıkarıyor, demek uzun böyle. Efendim, ondan sonra onu ayakkabısını da çıkarıyor. Ayakkabısına da, orada ip kova yok. Onu ona bağlıyor, ondan işte aldığı kadar inan su çekiyor. Yani ölecek bir insana veya hayvana o su bayağı fayda eder. Ondan sonra efendim, o sudan birkaç kere çekerek o köpeği suvarıyor. Şimdi bunun hiçbir ameli yok. Efendim, diyelim başka ameli bilmiyorum var mı yok mu ama fahişeliği var. Kötü yol kadını olmuş. Artık hangi şartlar zorlamış onu veya neyse keyfinden zina yapmış. Onu Allah bilir. Ama bagi diyor yani zinakar. Öyle bir kere zina yapana denmez. Zinakar bir kadın. İşi bu yani. Bu kadın o köpeğe su verdiği için. Feşekerallahu la fekaferallahu la. Allah da diyor ki sen bir canlıyı suladın. Ben de sana teşekkür ediyorum. Ben de seni affettim diyor. Bu Bukhari hadisidir. Senin Allah'a itiraz etme hakkın var mı ya? Ebu bu kadar zina etmiş de sana da yarın ahirette diyebilir ki gel bakalım buraya ne aldın? Sen ayakta işiyorsun. Ondan sonra bütün idrarı üzerine sıçrattın. Elbisene şurana burana hadi bakalım sen birkaç sene yan. Ya Rabbi sen bir fahişeyi affediyorsun da ben bu kadar namaz kıldım da idrar sıçratmaktan bana niye azap ediyorsun? Diyebilir misin? He? La yus'elu amma ef'al. Yaptığından mes'ul tutulamayan tek varlık Allah-u Teala. Ve müslüman. Herkese sual var. Ama istediğini affediyor, istediğini mağfiret ediyor. Onun için sen şimdi burada efendim sana beyan edildi. Bu iş, dediler ki ya Resulallah hayvanlara su vermekte sevap alır mıyız? Buyurdu ne'am fî külli kebidin ratbetin ecrun. Yaş ciğerde yaş ciğeri sulamakta. Kedinin de ciğeri var. Köpeğin de ciğeri var. Hınzırın da ciğeri var. Yaş ciğeri sulamakta size ecir var. Bukhari bu da. Onun için sen ne yapıyorsun ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanları hedef yapmaktan nehyetti. Mesela baktı çocuklar güvercinleri hedef almışlar. Artık tutmuşlar herhalde şeye koymuşlar falan. Ne yapıyorlar onlara? Sapan atıyorlar. Güvercinleri hedef yapmış, hedefle vuruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bunu yapana Allah lanet eder. Bunu yapana Allah lanet etsin. Yani rahmetinden uzak eder. Niye? Hayvanları hedef yapmayın. Böyle efendim denemelerinize, okunuza, sapanınıza hedef yapmayın. Hayvanlara eziyet etmeyin. Daha bunun gibi neler? Devesine eziyet. Deve şikayete geliyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Deve. Ki yani eziyetten de değil. Eziyetten de değil. Deve diyordu ki, ya Resulallah bu konuşuyordu. Diyordu, tabii yani sahabe-i kiram anlamayabilir. Sahibini çağırın dedi, ne oldu bu şikayet etti senden bana. Dedi, ne yapmışım? E dedi, ne yapmışsın? Beni gençken, efendim, sulamaya kullandılar. Efendim, tarlaya sabana kullandılar, her işe kullandılar. Şimdi de yaşlandım, beni kesmek istiyorlar. Halbuki kesme hakkı var mı sahibinin? Var. E yine de geldi Resulullah Efendimiz'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ya bu dedi, şimdi bana gel, ben ne yapayım, sen buna bir iyilik yap dedi yani. E dedi, ya Resulallah nasıl keseyim ben bunu da, böyle peygamberle konuşan deveyi. Ondan sonra bıraktılar onu mesela, saldılar şeye, kendi başına yani ölene kadar yaşasın çölde. Oho, sahabe-i kiram diyorlardı ki, giderken gelirken hep görüyoruz onu. O çöllerin kralı olmuş yani, kimseyi takmaz. E tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlar müracaat ediyordu, şikayet ediyordu. Vahşi hayvanlar geliyorlardı sallallahu aleyhi ve selleme. İzâ meşâ fil berril ekferi, kupkuru kırak, çorak çölde yürüdüğü zaman teallekatil vuhuşu bi ezyâli. Bütün yabani vahşi hayvanlar eteklerine sarılıyor. Hepsi eteğine geliyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsine şefaat ediyordu. Hepsine merhamet ediyordu. Hepsine şefkat gösteriyordu. Rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve mâ arsallâke illâ rahmetel âlemîn. İnsanlara rahmet demiyor, cinlere demiyor. Ya ne diyor? Alemler, bu alemlerin içinde canlısı da var, cansızı da var. İblise bile rahmet oldu ya. Kafasına tokmak yiyordu da durduruldu biraz. Yani bir hadis-i şerif kıssası var, onu Efendi Hazretleri çok dinlemişim. Size de anlatmışım yani. Onun ümmetiyiz yani. Tabii Müslümanın yapacağı işler değil. Ama gençler, çoluk çocuklar anlamıyorlar, etmiyorlar. Belki dinden haberleri yok, belki bir şey duyurulmamış bunlara. Mutlaka, efendim, eziyetten kesinlikle sakınalım. Onu zaten hiç konu etmeyelim. Ama bir de şefkatli, merhametli davranalım. İnşallahü Rahman. Kedilerin işte, mesela kar yağıyor, bir şey oluyor. Bulacakları yere mesela süt koysan, ciğer koysan, efendim, köpeklerin yiyecekleri yere kemik koysan, etini yedin, kemiğini de bari çok görme yani misal. Böyle yerlerde bazı insanlar yapıyorlar bunu ha. Bazı onların ibadetleri de yok. Bazı amelleri de bozuk olanlar var. Ama imanlı olmaları halinde, imanları var ise bundan af olmaları umulur inşallah. Allah Teala bağışlayabilir yani. Kurban olduğuma kimse hesap soramaz. Onun için biz merhamet tarafını tercih edelim. İrhamu men fil ard yerhamkum men fis sema. Yerdekilere siz acıyın ki gökteki melekler de size acısın ve size dua etsin. Allah'ın rahmetini istesin, günahlarınızı istiğfar etsin, mağfiret talep etsin. Gökte bu kadar melekler kime acıyorlar? Ancak acıyanlara. İnnemâ yerhamullahu min ibâdihi'r-ruhamâ. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allah Teala kulları içerisine, bak burada min tebriziye, kulların hepsine acır demiyor. Kullarından, kullar içerisinden ancak ve ancak, ne demek başka yok. Kimlere acır? Acıyanlara acır. Merhametli olanlara acır. İnsanlara da merhamet et, çocuğuna da. E tabi merhametten maraz doğmasın, ona da dikkat et. Yani uyandırmayayım, namazı kaçırsın, dokuzda kılar. Böyle bir merhamet olmaz. Onu demek istemedik yani. Oruç tutma ya, daha zayıfsın falan bilmem ne. Kaç yaşında? 15 yaşında çocuk oruç mu tutar falan. Ne diyorsun ya, 15 yaşında çocuk oruç tutmaz mı? Evlendirsen yok demeyecek ya. Sen kalkıyorsun diyorsun ki efendim oruç tutamaz. Böyle acımak olmaz. Yok oruç tutmasın, yok namaz tutmasın, yok sabah uyusun. Bunlara merhamet denmez. Ben onu demek istemiyorum. Ama yani hakikaten eziyet etmemek lazım. Eziyet edenler ahirette çok mu? Men azâ mü'mine fekade azâ. Müslümana eziyet, bana eziyet. Ve men azân fekade azâllâh. Bana eziyet, Allah'a eziyet. Ve men azâllâh. Allah eziyetlenmez. Zarar ziyan görmez ama eziyetlenmiş muamelesi yapar sana yani. Sen eziyet etmiş sayıyor seni. Bana eziyetin zarar vermedi. Ben mahluk değilim ki bana zarar gelsin. Ama sen eziyet fiili yaptın bana. Neden? Habibime eziyet ederek. Neden? Bir Müslümana eziyet ederek. Neden? Bir hayvana eziyet ederek. Allah'ın mahlukudur ya. Evet. El halku kullum iyalullah. Mesela bir ev var. Bu evin bahçeli bir ev. Bu evin nesi var? Kedisi var. Kapısında bekleyen köpeği var. Nevenin ahırında ineği var. Atı var. Misal. Bir ev düşünün. Tabii şimdiki böyle bir şeyler yok. Ama normalde evlerde, köylerde, işte burada evlerde olur bu. İşte bu ne buyuruyor? Senin bir evin olsa, bu evinin içinde de efendim eşin olsa, çoluk çocuğun olsa, hayvanların olsa, bunun gibi benim de Mevla buyuruyor, bütün dünya benim, mülküm. Evim demeyelim de evi camilerdir. Bütün dünya benim, mülküm. Bunun içinde de ne yarattım? Mahlukat yarattım. Sadece insanı mı yarattı? Bütün hayvanlar da yarattı. Mahlukat Allah'ın iyalik mesabesindedir. Yani senin ev halkın neyse, senin için ne kadar önemli ve değerliyse, bazı kere adam senin köpeğini vurduğu zaman, bizim Karadeniz'de çok olur, o da kalkıp adamın köpeğini değil, adamın kendini vuruyor, değil mi? Nasıl? Kısasa kısas da olmuyor ama sen benim köpeğime nasıl kış dersin diyor. Köpeğine vuranı değil, kış diyene bile kan davası çıkıyor ya, hayvanıma dokundun diye, öyle mi? Ha, sen bu kendi kapının köpeğini, kedisini, hayvanını vesairesine eziyet edene, zarar verene, hareket çekene nasıl kızıyorsun, hareket çekiyorsun? Allah Teala da buyuruyor ki, bu mülk benimdir, hepsini ben yarattım. Hayvanlarıyla, insanlarıyla, cin, hepsini ben yarattım. O zaman وَاَحَبُّوا مِلَ اللّٰهِ اَنْفَعُمْ لِعِيَالِ İçinizde benim mülkümdeki mahlukatıma en faydalı kimse, en çok onu severim. En faydalı kimse, en çok onu severim. Yusuf Emedani Hazretleri ne kadar hayvanlara hizmet ediyor. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri kaç sene Bukhara'da köpeklerin falan baktı? He? Yem verdi, bakımlarını yaptı. Şah-ı Nakşibendi 10 sene sana şeyhi gitmiş, vazife verdi, git günde 5000 çek. Sadece tarikat günde 5000 çekmekle olmuyor. Git hayvanlara hizmet edeceksin. İnsanlı hastalara hizmet edeceksin. Senelerce. Ondan sonra 10 sene Bukhara köpeklerine baktı bütün. Tarikat böyle kolay mıdır? Tasavvuf kolay mıdır? Aa, şimdiki tarikatçılar almışlar ellerine koca koca tesbihler, 500'lü 1000'li. Göbekte böyle maşallah. Hepsi böyle benim iki mislim. Ondan sonra efendim vur kasidenin beline, gelsin Bukhara pilavları, üzerinde de kuzular. Ne güzel tarikat yani. Varsa bana da söyle. Ya kardeşim, tasavvuf nedir, tarikat nedir? Sen Nakşibendiyim diyorsun. Şah Nakşibend'in ahlakı nedir? Hayvanlara karşı merhameti nedir? İnsanlara karşı şefkati nedir? He? Millete kuzu yediriyorlardı. Orada kendileri oruç tutuyorlardı yani. Oruç tutuyorlardı. Ahmet Rufai Hazretleri ne kadar hayvanlara bakıyordu. Cüzzamlı, hasta, yanına kimse yanaşamıyor. Ta gidiyordu her sabah. Ne kadar uzak yola, cüzzamlı bir hasta, kimse bulaşmasın diye ölüme terk etmişler. Gidiyordu, onu eliyle yediriyordu. Yemeklerini, cüzzamlının. Ondan sonra Ahmet Rufai oldu. Niye Ahmet Rufai'nin adı kaldı, Abdülkadir Geylani'nin şanı kaldı? Şah-ı Nakşibend'in şerefi kaldı da. Niye bizim gibi adamların daha hayattayken ismimiz, resmimiz silindi gitti, itibarımız sıfır oldu? Neden? Çünkü bizde merhamet yok. Bizde kula hizmet yok. Mahlukata hizmet yok. Oğlunu, çocuğunu, çoluğunu yetiştirmek yok ya. Nerede kaldı hayvana bakacak ya? Onun için yani bazı kere çok faziletli salih amellerden de üstün gelir bir hayvanı eziyetten kurtarmak. Kitaplarımız böyle beyan ediyor. Efendim, hadis-i şerifte Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala Medine'de dolaşıyor sokaklarda. Hazreti Ömer de mübarek. Amma dolaşırdı ya. Çok sert, çok ciddi, çok adalet. Nasıl bir insan be? Hazreti Ömer acayip bir şey. Levkâne vâdî nebiyyum levkâne Ömer. Benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu buyuruyor. Yani burada bir acayip sır var. Zaten ondan sonra da devletin düzeni Hazreti Osman Efendimiz güzel idare etti. 12 sene bütün fetihler, çok fetih. Dünyaya İslam'ı yaydı yani. Radıyallahu anh, kabri nur olsun. Ona da çok iftiralar yaptılar falan. Dün gece onun hakkında bir eser okudum yani. Hukmetü minet tarih diye. Bir derste onu anlatacağım inşallah. Zülhicce'nin 18'inde şehit edilmesine. Hani Hazreti Osman akrabalarını çok yanına işe aldı. Dedikodusu var değil mi? Var mı? Yalanın daniskası. Yalanın daniskası. Hazreti Osman'ın fedakarlıkları vesaire. Bir ders onu yapalım inşallah. Hazreti Osman Efendimiz'in yöneltilen iftiralar, itham demeyelim, iftiralar, dolu iftira var yani. Ebu Zer'i rebezeye koymuşlar, adıyalan şunu şöyle yapmış da, onu dövmüş de, bunu öldürmemiş de, kısas yapmış dolu. Bütün bunların ehl-i sünnete göre kitaplardan kaynaklarını buldum yani inşallah. Onlar da bir izah etmek lazım. Tabii ki Hazreti Ömer Efendimiz'in sertliği diyelim, Allah için olan sertliğinin de çok işe yarar tarafı oldu yani. Kıpırdayamaz. Bir münafık Hazreti Ömer zamanında kıpırdayamaz. Acayip bir şey. Hazreti Osman Efendimiz yani mesela onu şehit etmeye gelenlerden bir kısmını evvelce yakalamıştı. O çapulcuları yakalamıştı, haricileri falan. Fakat söz aldı, bir daha yapmayacağız bilmem ne. Hazreti Ömer olsa onların işini bitirirdi yani. Çünkü hakikaten efendim İslam'a, İslam'ın devletine, İslam'ın ümmetine, cemaatine zarar verip de katli hak eden, fıkha göre, Kur'an'a göre katli hak eden, yani merhamet etmemek lazım geliyor bazı kere. Tabi Hazreti Osman Efendimiz'e merhamet de zirvedeydi, ayrı dava. Ama Hazreti Ömer Efendimiz'in tabii bu kontrol, devamlı gezmesi, devamlı dolaşması, devamlı takip etmesi çünkü. Mesulüm ben, herkesten ne yapıyor, ne ediyor, bu kolay bir şey değil ya. Herkesin efendim, Medine'nin sokakları, tabii Medine çok büyük bir yer değil o zaman ama yine de sen 5-10 bin kişilik, 20 bin kişilik bir yerin, bir yerde bile ne olup ne olmadığını nereden takip edeceksin? Ki Hazreti Ömer bu yani, sabaha kadar teheccüd kılıyor, akşama kadar ibadet yapıyor, bu kadar fetihler ve bu kadar kazalara çıkıyor. Bu arada da Medine'nin kontrolünü elden bırakmıyor. Allah kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Evet, bir çocuk gördü, elinde güvercin var, çocuk güvercinle oynuyor. Bu güvercinlerle oynamak falan da İslam'da çok iyi sayılmıyor. İçki, kumar, uyuşturucu işle ilgili kitabımın sonunda bu ustada izahat var. Yani güvercinle oynamak, güvercinleri tutmak işte falan oynamak, uçurtmak, kaçırtmak falan. Bu hususta da orada ayetlerden, hadislerden konular var. Sayfasını şu anda tam aklıma gelmiyor. İçki kitabı var ya bir tane. O kitapta orada, satrancın hükmü de orada. Ben kafadan bir şey söylemiyorum. Satrancın hükmüne de oraya bakın. Bak orada ne kadar hadis-i şerif göreceksiniz. Peki 20'ye yakın rivayet var. Tavla, ondan sonra işte güvercin oyunları vesaire. Bayağı mesele var orada yani. Bir son bölümde 50 küsur sayfa ondan bahsediyor. Baktı çocuğun elinde güvercin var, oynuyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz bak o kadar sert ama güvercine acıdı. Ya acımaz mı yahu? En merhametli o yahu. Hemen ağlamaya başlardı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer kadar hemen ağlayan insan yok. Ya yani bir insan o kadar sert olursa hemen ağlar mı? Demek ki Allah için gazap eder. Kızması Allah için. Sevmesi Allah için. Dengeli. Her şeyleri dengeli. Radıyallahu Teala. Dedi ki bu güvercin kaç lira dedi çocuğa. Çocuktan parayla güvercini aldı. Artık o da onu nereden bulmuş? Babası parayla almamıştır herhalde ama. Yani neyse onu parayla satın aldı. Güvercini şey etti, azat etti yani. Serbest bıraktı. Herhalde onu bir yere kapatmıştı falan oynarken. Azat etti. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu Teala vefat etti. Vefatından sonra bir vefatı da acıklı bir şey. Ebu Lü'lü'nin, Mecusi'nin. İşte o zaman sabah namazı biraz erken kılınıyor. Lamba yok, ışık yok. Ondan sonra insanlar şey doluyorlar kafalarına, şal. Hem sarık var bir de böyle kafalarına dolarlar. Ondan dolayı de karanlıkta işte saat, güneşe bir saat kala falan karanlık. Işık da yok. O Ebu Lü'lü'ye hoş. Birinci safakada nasıl gelecek Mecusi yani? Herkes biliyor onun Müslüman olmadığını. Oradan istifade etti, anladın mı? Karanlıktan şeyde kafasında dolayınca sahabe-i kiramdan kimse de sen kimsin diye gelip de yüzüne bakar mı? He? Bakmaz. Ancak bir mesele olur da bakar. Sahabe-i kiramdan biri diyor Resulullah'ın yanında oturuyordum sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki yakında fitneler kopacak, benim arkamdan her taraf karışacak, ümmetim fitneye boğulacak. Hani Hazreti Ömer'in vefatından sonra Hazreti Osman'ın radıyallahu anh son dönemini söylüyor. Dedi bir adam geçiyordu oradan, o sahabeyle otururken o da başını gözünü sarmış dolamış, kim olduğunu görmüyorlar. Yani şal var ya ben de bazı kere dolarım, sünnettir o. Ve ve yevmeydin alâ hüdâ. Şu adam var ya dedi, o yandaki zaten, bu o gün ortalık karıştığı zaman, herkes birbirine girdiği zaman bu hidayet üzere olacak, bu zat hidayetten ayrılmayacak dedi. İşte o zaman o da kalktı gitti yani kim olduğuna bakma değil mi? Öyle bir şey olduğu zaman kim bu kafasına sargılı dolamış adam hidayet üzere olacak ne kadar fitne çıksa da. Bir de baktı, yetişti baktı Hazreti Osman radıyallahu anh. Mesela bu tamam. Ama normalde sabah namazında cemaate geliyoruz. Böyle birbirine bakmazlar. Herkes huzur üzere, ibadet üzere. Ebu Lüle'ye geçmiş birinci safa kadar. Hazreti Ömer Efendimiz zaten yani ya Rabbi aciz kaldım. Fetihler çok oldu. Bana bağlı vilayetler çoğaldı. Ben bunlarda bir zarar ziyan olsa Müslümanlara, halka ben bundan mesul olmayayım diye beni al. Beni al ya Rabbi diye dua etmişti zaten Hazreti Ömer Efendimiz. O duası hatta Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh daha Tevrat'tan bunu biliyor yani. Tevrat'tan bile bunu biliyor. Hatta Hazreti Ömer'e dedi, oğluna da söyledi. Dedi git babana söyle, dua ederse uzayacak dedi. Ömrü uzatma var, dua ederse Ömer yaşayacak dedi. Yani yaralandıktan sonra yaşayacak dedi. Çünkü ayet-i kerimede de var. İstediğimizin ömrünü eksiltiriz, istediğimizi artırırız. مَا يُعَمَّرُمْ مِنْ مُعَمَّرِمْ وَلَا يُقَصُمْ مِنْ عُمِرِهِ اِلَّا فِي كِتَابٍ Ömrü uzatılan da, ömrü eksiltilenin de hepsi yazılmıştır kaderde. Ama Allah ezelde bilir, ezeli ilim değişmez. Levh-i Mahfuz'daki yazılar değişebilir. Anladın? Onun için Kâb-ül Ahbar dedi ki, Ömer'e söyleyin, ömrüne uzatılacak. Yani uzatılacak derken Allah'ın bildiği ezeli ilimde ne olacağını biliyor ama dua etsin dedi. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, ne dua edeyim, şehit oluyorum. Hem Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mihrabında şehit oldum, hem Medine'de şehit oluyorum, hem de şehit oluyorum. Zaten yönetimden aciz kalacağım. Çoğaldı memleketler. Bütün dünya Müslüman oluyor. Fetihler, İran, Mina, her yer fethi olmuş. Ben yetişemiyorum dedi yani. Ne dua edeceğim de uzatma isteyeyim Allah'tan dedi. Dua etmedi. Onun için Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh derdi, Ömer dua etseydi daha yaşardı. Ama radıyallahu anh ahireti tercih etti. İşte Efendi Hazretleri içinde dedim ya ben bir rüya anlatıyorum da taslaman oradan yine uyduruyor ya işte. Ne biçim adam işte şeyhini görmüş, şeyhine Cebrail gelmiş de şeyhi Cebrail'e vurmuş da ya Cebrail'e kaçmış şeyler bir şeyler anlatıyor benim hakkımda. Hani ben. Halbuki o neydi? Bir rüya. Bir rüyada insan istediğini göremez ki sipariş üzerine ya. Rüya gösterilir. Gösterilmiş. E bunun bununla ne alakası var? Fakat yani ömür uzama meselesinde. O zaman da Tevfik abi görmüştü onu. Ben görmedim o rüyayı. Tevfik abi görmüştü. Ben şimdi ölmek istemiyorum dedi dedi. Azrail aleyhisselam geldi rüyada. Rüya bu rüya. Ayet mi? Değil. Hadis mi? Değil. Geldi. Tabi 15 sene evvel konuşuyorum. 15 sene evvel. Zaten vefat edildi 10 seneyi geçti. Rüya gören yani. Dedi ki Azrail aleyhisselam geldi. O da dedi ki ben ölmek istemiyorum. Yani niye? Hepçe bu ümmetin ortalık neye, kime kalacak, ne olacak, kargaşa olacak arkasından falan ümmetin muhafazası için falan gibi anlaşılıyor. Onlar nefsi için yaşamak istemezler. Dedi. Bunu rüya olarak anlat. Ben de bunu rüya olarak anlattım mı? Kayda geçince bu kayıtlarında şeyi. Şimdi diyor ki ya sanki bu rüya değil de şeyhi diyor Cebrail'e tokat atmış diyor. La havle ve la kuvvete illa. Böyle bir şey dedim mi ben ya? Herifin hikayesine döndü yani. Kızın biri gelmiş, hocam hocam demiş. Hoca caminin kapıdan çıkıyormuş. Bir şey sorabilir miyim? Sor kızım demiş. Ya demiş, Yunanistan'da bir evliya vardı demiş. Kızını kesecekken demiş, şeytan bir keçi getirmiş. Ona kurban olmuş da kızı kurtulmuş. Bunun hükmü ne? Var mı böyle bir kıssa demiş. Evladım neresini düzelteyim demiş ya. Yunanistan değil Arabistan demiş. Ondan sonra demiş, efendim, ne diyor? Yok şeyh diyor, bir şeyh diyor yani bir evliya varmış. Evliya değil enbiya demiş. İbrahim aleyhisselam demiş. Ondan sonra demiş şeytan değil Cebrail aleyhisselam getirdi demiş. Ondan sonra keçi değil koyun demiş. Yani neresini düzelim? Her tarafı yanlış diyor ki Cebrail aleyhisselama tokat attı bilmem ne. Ya bir de var Cebrail aleyhisselam değil Ezrail aleyhisselam. Ondan sonra bu bir de hakikatta böyle bir şey yok. Bu bir rüya. Adam buna dayanarak bunu konuşuyor. Ama nereye getireceğim? Risale-i Kuşeyri'ye, İmam Kuşeyri evliyanın da reisidir, ulemanın da reisidir. Kuşeyri dedim mi durur yani. Selefiler bile kabul eder. İmam Kuşeyri'nin risalesi var. Tabi risale deyince benim risaleler gibidir yani. İslam aleminin en büyük klasik eserlerinden. Er-Risaletül Kuşeyri. Risale-i Kuşeyri'ye de geçiyor. 102. sayfede. Taslaman tabi Arapça bilmediği için tercümeden bulsun. Tercümedeki sayfasını bilmiyorum. Arapçada sayfası 102. Ne diyor orada biliyor musun? Şimdi yeni bulduk geçenlerde. Ya bu işler şaka değil ya. İnnel İnne melekel mevt yestemiru zâkira fî kabzı ruhâ. Zikir o kadar önemlidir ki diyor. Bir insan devamlı zikrediyorsa Allah'ın ona özel müsaadeleri var. Peygamberlere hepsine muhayyerlik hakkı verildi. Hadis sahihti. Veliler de onlara tebaan kerameti haktır. Ölüm meleği gelir diyor, zikredene müsaade ister. Ruhunu alacağım ama izin veriyor musun der diyor. Hangi zikredenler? Bizim gibi öyle ara ara tesbih alanları demiyor tabii. Bize hiç izin bizim soran var mı? Pat diye gidiyoruz yani. Ha. Ama ölüm meleği diyor. Bu rüya değil işte. Risale-i Kuşeyri'ye 102. sayfa. Ben Risale-i Kuşeyri'yi kabul etmiyorum. Sen zaten ayeti de kabul etmiyorsun, hadisi de kabul etmiyorsun. Ben de sana anlatmıyorum ki. Ama ben bu cemaate da bir kaynak bulursam o kaynağı da söylemem lazım. Bak kaynağıyla söyledim şimdi. O gün rüya anlatıyordum, şimdi kaynağını buldum. Ölüm meleği, hakiki zikreden Allah dostları. Çünkü zikredenler öldüğü zaman gökler yerler ağlıyor diyor yani ayet hadis. Gökler yerler ağlıyor. Zikredene diyor ruhunu almak için müsaade ister. Zikreden zatlar ha ölüm meleği ecelinin tam vaktini bilir mi? Bilmez ancak Allah-u Teala bilir. Mevla gönderir ona, gelir. Halbuki Allah'ın indinde uzatması varsa ezeli ilminde 10 sene daha yaşayacağını Allah bildiyse o zat da ben şimdi gelmek istemiyorum zikre devam edeceğim derse Allah'ın ilmindeki eceli değişir mi? Değişmez. Ama ölüm meleğine verilen kopya kağıttaki kayıt değişir mi? Değişir. Meleklerin elindeki yazı da değişir. Levh-i mahfuzdaki de değişir. Değişmeyen bir tek Allah'ın ilmidir. Bu hakkında ayet var mıdır? Vardır. Yemhullah ma yeşâ ve yusbit. Allah dilediğini siler. Dilediği kararı sabit bırakır. Senin ölümün hakkında, hastalığın hakkında, fakirliğin hakkında, çocuğun olacak mı olmayacak mı falan her şey hakkında. Dilediği kararı ezelde levh-i mahfuza yazdın, siler. Çünkü ilmindekini silme diye bir şey yok. İlmi her şeyi olduğu gibi, olacağı gibi bilir. Hata payı yok. Ama yazılardan silmek zaten ilme olmaz. Silmek levhaya olur. Silgi nerede kullanılır? Kağıtta, levhada kullanılır. Anladın mı? Kafanı siler misin? Ha, Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Yani mesela bu adam 40 yaşında ölecek, ezeli ilimde öyle biliyordu. Adam da sadaka vermedi, hayır yapmadı. Ana babasına kötü davrandı falan filan. 40'ta gider. Bunu sabit bıraktığı için. Ama Allah Teala ezeli ilminde biliyordu ki bu adam ana babasına iyilik edecek, şunu yapacak, hayır yapacak, fakir doyuracak. Bu adam 120'ye kadar yaşayacak. Mevla bunu ezeli ilminde bilir. Bu ilim değişmez. Ama levh-i mahfuza yazar ki 60 yaşayacak. Melekler de buna bakar. Hatta Ezrail Aleyhisselam kalkıp da gelebilir. Daha yarı yoldan dön bakalım derler. Canını almadan dur bakalım derler. Niye? Mevla'nın ezeli ilmi de şaşırmayan hesap var. Ne oldu? Bu sana yazılan nuskada Berat gecesi verildiğine göre bu sene şu ay şu gece şu saat şu dakika gidiyordu ama bu arada bu adam bir hayır yaptı. Onun için buna uzatma var. Vakti gelince biz sana bildiririz derler. Azrail Aleyhisselam geri döner. Onlar emir kuludur. Onlar emir kuludur. Ama burada Allah'ın ilmi değişir mi? Değişmez. Onun için yani Ömer Efendimiz de radıyallahu teala vefat etti. Vefat etmek istedi. Kâb-ül Ahbar birçok kaynağı var bunun. Diyor ki ben şimdi dua kitabının ikinci cildinde çıkacak bunun bütün kaynakları. İnşallah. Orada göreceksiniz. Dua etseydi Ömer duayla. Peki. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? وَلَا اَزِيدُ فِي الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُّ. İyilikten başkası ömrü artırmaz. İyilik yapmak ömrü uzatır. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? اَدْدُعَى يَرُدُّ الْقَضَى. Kaza ve kaderi bile dua geri çevirebilir. Çünkü kaza ve kaderin iki tarafı var. Dua yaparsa bu beladan kurtulacak, yapmazsa bu bela gelecek. Ezeli ilimde yapıp yapmayacağı bilindiğinden mesele kesindir. Ama levh-i mahfuzda iki şıklı olabilir. Şıkkın birini melek görür, öbürünü görmez. Adam orada dua yapar, bela geri döner. Dua yapın Allah'ın kulları. Dua yapın, hayır yapın. Dua yapın, iyilik yapın. İyilik yapın, denize atın. Balık bilmez, Halik bilir. İyilik yapın. Ne kadar iyilik yapın, ömrünüze bereket olacak inşallah. Müslümanlara acıyın, hayvanlara acıyın, insanlara acıyın. Merhamet edin. Hazreti Ömer Efendimiz, hani meşhur meseleler çok. Duyarız rüyada görülen zatlar. Bir de bu eklendi şimdi. Bunu da yeni gördüm ben. Diyor ki, vefat ettiğinden sonra Medine'de birçok sahabe rüyasında gördü. Dediler, nasılsın? مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ derler. Allah sana ne muamele yaptı? Hayırla muamele yapsın hepimize fazl-ı keremiyle Celle Celal. Burdu غَفَرَ لِي وَتَجَاوَزَانِ Allah beni affetti. Hazreti Ömer de olsan Allah'ın affına muhtaç mısın? Muhtaçsın. Allah bağışlamasa, Allah nimetlerinden sual etmeyeceğim demese, hesaba girerse bu nimet işi, kimse hesaptan çıkamaz. Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmeti olmasa cennete giremem buyuruyorsa Hazreti Ömer nasıl girsin yani? Allah beni affetti. Benden efendim benim hatalarım varsa onları görmezden geldi. Beni efendim cennetine idkal etti. Dediler cömertliğinle mi? Cömertliğin sebebiyle mi? Dedi yok. Çok cömert. Zühdün sebebiyle mi? Hakikaten hiç böyle yeni bir eşya almaz. Yani demek istiyorum Beytülmal emrinde bütün dünyanın hazineleri, Kisra, Kayser'in hazineleri geldi. Yine Hazreti Ömer'in hayatı değişti mi? Sofrasındaki yemek değişti mi? Değişmedi. İşte gelen elçiler bile halifeyle yiyelim diyorlardı ya, halifenin sofrası yağlıdır zannediyorlardı. Ya yapmayın etmeyin bak misafire fazla yemek veriyoruz diyordu. Onlar diyorlardı yok yok biz seninle yiyelim yani halifeyle yiyelim. Bir de geliyorlardı bir kuru ekmek. Ondan sonra eyvah ziyafeti de kaçırdık diyorlar. Ya sen misafirsin. Sana diyordu yemek var Beytülmal'da. Git ye. Yok ben seninle yiyeceğim. Gel ye o zaman. Zühd o demek anladın mı? Dünyaya karşı çok soğuk. Hiçbir şeysi değişmedi hayatında. Yedmesi, içmesi, elbisesi. Acayip ahiret adamıydı. Zühdünle mi seni Allah affetti? Dedi yok. Peki dediler. Adaletinle mi? Adalet zirve ya. Marka olmuş dünyada. Efendim, gavru Müslüman Hazreti Ömer diyor ya. Allah Allah. Adalet denince yani bakıyorum Şia bile Hazreti Ömer'in adını alıyor. Şia bile ya. Yani o kadar bilinçaltına yerleşmiş ki adalet mefhumu Hazreti Ömer'le özdeşleşmiş. Radıyallahu Teala. Dedi ki yok. Ya ne oldu ya? Siz beni kabre koydunuz. Topraklarla örttünüz. Yalnız başıma bıraktınız. İki heybetli melek geldi. Aklım uçtu. Mafsallarım titremeye başladı heybetlerinden. Beni aldılar, oturttular. Bana sual sormak istediler. Hatif'ten nida geldi. Ütruke abdi ve la tukavifa. Kulumu bırakın, onu korkutmayın. Fe inni rahimtu ve tecavüztü an. Ben ona merhamet ettim. Ben ona acıdım. Ben onun günahlarını sildim. Hiçbir hatasını bırakmadım. Liennehu rahime usfuran fi dünya fe rahimtu fe lukma. O dünyada bir güvercine acıdı. Ben de ahirette onu acıdım diyor. Yani şimdi bunu hep başka rivayetlerde de anlatırım ya Zübeyde Hanım, Harun Reşid'in hanımı Arafat'a su götürmekle af olmadı da ezan duasıyla af olma mesela. Anlatıyoruz. 600 cilt kitap yazan alim rüyada görülünce dediler Efendim Hazretleri sen af olmadan kim cennete gidecek ya? 600 cilt ilim bıraktın. Dedi ki evladım onlardan değil. Ya neden? Çünkü dedi bir kitap yazarken kamışı şeye daldırdım efendim mürekkebe ondan sonra kaldırdım sinek kondu dedi. O sinek baktım susuzluktan kamışın ucundaki mürekkebin suyunu içiyor. Ben de elimi şöyle oynatmadım bekledim sinek kendi kaçana kadar ki suya kansın diye ondan af olmuşum dedi. Yani bunları topladığımız zaman merhamet edenlere acıyanlara mutlaka Allah'ın rahmetinin geleceği ne kadar günahkar olsak da mağfiretimize vesile olacağı umulur. Allah Teala dünyada merhamet edenlerden, ahirette merhamet olunanlardan eylesin. Amin. Gökteki meleklerin rahmetine de mazhar eylesin. Amin. Dua istiğfarlarına ehil eylesin. Erhamur Rahimin. Acıyanların en merhametlisi. Bak Allah'ın sıfatını görüyor musun? Acıyanların en merhametlisi. Ondan zirve yok. Erhamur Rahimin olan Allah'ımızın rahmetine, kullarına karşı, mahlukatına karşı, kalbimize şefkat koyması, kalbimize merhamet hissi yaratması vesilesiyle Yüce Rabbimizin merhametinin zümre ehlinden eylesin ve merhamet yeri olan ne buyuruyor? وَاَمَّلِذ۪ينَ اَمَنُوا وَاَمْلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip salih ameller işleyenler فَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَتٍ مِنْ فَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَتِ Onları rahmetinin içine girdirecek. Şimdi rahmetinin içine girdirecek ne demek? Rahmet gözle görülen, elle tutulan bir şey değil. Cennet rahmet mahallidir. Acıdıklarını cennete koyacak. Kimi rahmetine girdirecek demek, cennetine girdirecek. Çünkü acıdıkların hepsi cennette olacak. Allah bizi de acıdıklarından eylesin. Amin. İman ve ameli salih ile müzeyyen eylesin. Amin. Ehl-i sünnet itikadına daim eylesin. Amin. Ve Allah'ım bir kuluna eziyet veya bir mahlukata, hayvana eziyet varsa ölmeden evvel kefaretini ödemek nasip eylesin. Amin. Ahirete kul hakkıyla, hayvan hakkıyla çıkmaktan muhafaza eylesin. Amin. Onun için sadaka verirken bile hayvan hakkından da kurtulmak için niyet edilebiliyor. Mesela bir adam öldüğü zaman devir yapılıyor. İskat denilen devir yapıldığı zaman bu devirde ne geçiyor? Hayvan hakkında, çünkü neden? Anlamadan, yani bilerek insan yapmamalı ama bilir bilmez bir hayvan hakkına da girmiş olabilirsin. O bakımdan insan hakkı gibi hayvan hakkı için de devirde fakirlere sadaka verilmesi için ölünün namına vasileri, velileri hani para veriyorlar ki bu iskatta o da hesaba giriyor, hayvan hakları. Bundan dolayı İslamiyet bu işe bu kadar önem vermiş, ciddi bakmış. Sizler de inşallah çevrenize duyurursunuz. Bir ayet, bir hadis ulaştırırsınız inşallah. Merhamet hadisi, yani birçok hadisçi ilk bu hadisi dinlemiş şeyhlerinden. Onun için buna evveliye deniyor. Errahimun yerhamun rahman. Acıyanlara Allah merhamet eder. İrhamu men fil ard, yerhamkum men fis sema. Siz yerdekileri acıyın, gökteki melekler de size merhamet eylesin. Bu hadis-i şerif ben de birçok alimden, meşayihtan, Seyyid Maliki'den vesaire şey ilk dinlediğim hadistir. Onlar müselsel, yani Resulullah'a kadar silsileleri var. Bu vesileyle ben de burada size okumuş oldum inşallah. Allah Teala bundan da size bereketler ihsan eylesin. Bütün Resulullah Efendimiz'e kadar ulaşan senetle, ravilerin hürmetine, senedinde bulunan bütün sahabe-i kiramdan bize kadar ulaşan seyyidler hürmetine, muhaddisler hürmetine Allah Teala hepimize merhametiyle muamele eylesin. Amin. Kullarına da rahmetle muamele etmek nasip eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi sahibi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselükel ridâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء her şeyi kapladı. O rahmeti ve sihat kulle şey. Benim acımam her şeyi kapladı. Buyuruyorsun Ayet-i Kerime'nde. Her şeyi kaplayan rahmetinle bize de rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Amin. Adem Havva babamıza anamıza kadar. Bizi doğuranlardan imanlı ölmüş hepsini affeyle mağfiret eyle. Aba ecdadımızı merhamet eyle. Rütunla kereminle onlara muamele eyle. Azapları varsa defurafı izale eyle. Allah'ım çoluk çocuklarımızı salihin salihata ilhak eyle. Sen fazl-ı keremine ya Rabbi vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Deprem felaketinden muhafaza eyle. Allah'ım sen bu gazları yavaş yavaş çıkar, kimseye zarar vermeden çıkarmaya kadirsin. İstanbul'umuzu ve vatanımızı muhafaza eyle. İslam vatanlarını muhafaza eyle. Allah'ım sen fazl-ı keremine ya Rabbi bu Barzani'ye, sen bu Kürdistan'ı, Siyanistan'ı kurdurma ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbi. İmkan tanıma ya Rabbi. İçlerinde hesapları birbirine karıştır ya Rabbi. Sen ya Rabbi Türkiye'nin gücünü aziz eyle. Ya Rabbi Türkiye'nin tehdidine ve vazgeç demesine bu adamın uymasını nasip eyle. Uymazsa da buna hiç fırsat verme ya Rabbi. Gözünü açtırma ya Rabbi alem. Sen fazl-ı kerem ile Yahudinin bu oyununu da iptal eyle. Vatanımızın etrafında Suriye-i Devra'da ya Rabbi İslam alemini, İslam devletlerini bölünmekten muhafaza eyle. Sen başlarına ehl-i sünnet Müslümanlar nasip eyle. Amin. Hayırlı idareciler nasip eyle. Ehl-i sünnete zulmetmeyen, eziyet etmeyen, adil davranan insanlara saltanatları nasip eyle. Amin. Zulmedenleri, zalimleri kahreyle, mahveyle. Amin. Bir an evvel Müslümanların başlarından defuraf eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasiri ve ya Hayran Fatih. Bu sohbetimizi dinleyenler, bu mübarek cuma gecesinde bizleri ve uzaktan yakından dinleyenleri ve daha sonra dinleyecek olanlar hepimizi affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Ana babalarımıza bu duayı ilhak eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Sen fazl-ı kereminle, iman selametiyle çene kapamak cümlemize nasip eyle. Bizden evvel ölenlere gıy gıy rahmetler eyle. Nerede liste? Bu sen bekliyorsun da adam mı ölsün? Mübarek adam, sohbet bitti. Kadir, İbrahim, Yakup, Mustafa, Sefa, Sezai, Osman, Ömer, Halil, Ali, Rıza, Recep, Fehime, Müzeyyen, Güldane, Yıldız, Zehra, Nazeyn, Nazife, Semiha, Safiye, Gülderen, bize ulaşan isimler. Bu cemaatlarımız kardeşlerimizin yakınlarından, tanıdıklarından yazıyorlar. Tabii ki ehl-i sünnet üzere itikat olmak kaydı şartıyla bize ulaşanlar mutlaka Müslüman kardeşlerimizdir. Bir de üstü zanımız vardır. El-ilmü indallah, Allah Teala biliyor. Zaten rahmete ehil olmayana biz dua etsek de rahmet nail olmaz. Kim imanlı öldüyse onlar ne kadar günahkar da olsalar rahmet nail olur. Duaların tesiri vardır. Mutezile reddetse de ehl-i sünnete göre duaların çok tesiri vardır. Yani hakikaten burada bir şehadet okunduktan sonra yakınını rüyasında görüp bir şehadet, bir kelime-i tevhid cemaatle hediye geldi, biz azabım kalktı diyenler olmuştur. Bize nakiller olmuştur. Böylece mana alemi, ahiret alemi, ervah alemi farklıdır, değişiktir. Hemen ani tesir eden, melekler zaten şahittir, her şey kayıt altındadır, hiçbir şey boş değildir yani. Onun için burada biz okuyoruz da oradan oraya gidiyor mu, gidiyor mu? Gidiyor. Hediyelerimiz mutlaka ulaşıyor. Bu ismi geçen erkek kadın meyit meytelerin ve geçmişlerimizin, bizlerin de geçmişlerimizin ervah için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rab. Bir şehadetle, bir tevhidle göklerden yerlerden ağır gelecek sevaplar halk ediyorsun. Bizden de kabul eyle. Amin. Hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. Azabı olanlar varsa cuma gece hürmetine def eyleyip bir daha da azabı iade etme ya Rabbel Alemin. Bize de arkadan böyle okunmak nasip eyle. Amin. Hatırlanmak nasip eyle. Amin. Dua edenlerimizi eksik etme ya Rab. Amin. Çok hayırlar yapmayı nasip eyle. Amin. Eserler bırakmayı nasip eyle. Fazl-ı Kerem'le arkamızdan hayırla yad edilmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı zürriyetler halk eyle. Amin. Mahşer sabahına kadar imanlı yetişecek zürriyetler nasip eyle. Amin. Kafir olacakları noktada zürriyetimizi kes. Kat aile ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatin. Ya Rab, Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahum bi hakkı seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Ömrümüz azaldı, vaktimiz yanaştı, nefeslerimiz sayılı tükenmek üzeredir. Kurban olduğum Allah'ım, dinine çok hizmet etmek istiyoruz ama ömrümüz yetişmeyecek anlaşılıyor. Bu kadar ilimlerle bu insanlığa çok daha hizmet gerekiyor. Sen vakitlerimize bereketler yapsın. Ömürlerimize bereketler yapsın. Boş işlerle meşgul olmaktan muhafaza eyle. Bizi boş işlerle meşgul edenleri yanımızdan uzak eyle. Bize hayırlı işler getirecek, hayırlı hizmetler nasip olmasına vesile olacak insanlarla hasbihal etmemizi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Bundan sonra kalan ömrümüzde seni kızdıracak, gazabını celbedecek, her türlü inançtan, amelden, ahlaktan uzak eyle. Nasip etme ya Rabbi. Kalan ömrümüzde ölene kadar bundan sonra ne yaptık ettik tam bir nasuh tevbesi istiğfar ile dönüş müessere eyle. Ve bir daha bozmamayı nasip eyle. Ve razı olduğun ahlak ile, akaid ile ve amal salih ile yaşayıp ölmek nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Haftaya da ya Rabbi aşura gecemize kavuşmayı nasip eyle. Aşura günde dostların gibi kurtulmayı nasip eyle. Maddi manevi her sıkıntıdan kurtulmamız için şimdiden nasuh tevbesiyle aşura gününe kadar tevbemizi becerttir bize. Ya Rabbel Alemin. Ve ya gayran nasirin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. As-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam. Aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfûn. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İlâ şerefi ruhin Nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve alâ âlihi ve sahbihi meşâhid. Envâtil müslümin ve envâtil cemaatil hâdırîn. El-Fâtiha.